कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री खाक चौक बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, उनके परम पावन प्रादुर्भाव तिरोभाव महामहोत्सव की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की जय जय। श्री राधे। ये इतनी आवाज आ रही है सुदामा कुटीर के माइक से तो बोलने में बड़ी कमी तकलीफ हो रही है। को थोड़ा कहा जाए, थोड़ा माइक को इधर उधर कर लें। आप एक बार देखो, दूसरे से बुरा मानेंगे। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। हम लोग हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री पहाड़ी बाबा स्थान में खाक चौक में हम आप सब पूज्यपाद श्री पहाड़ी बाबा महाराज के आविर्भाव तिरोभाव महोत्सव में उपस्थित होकर के मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका के पदों के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। जिस पवित्र स्थान में हम लोग बैठे हैं, इस स्थान का नाम श्री खाक चौक है, पहाड़ी बाबा आश्रम। इस स्थान के मूल पुरुष इधर विराज रहे हैं, श्री विग्रह रूप में दर्शन हो रहा पहाड़ी बाबा का, रघुनाथ जी के दाहिनी भुजा की ओर श्री पहाड़ी बाबा विराज रहे हैं, उनके निकट में श्री सुखदेव जी महाराज विराज रहे हैं। ये सुखदेव जी का स्वयं प्रकट विग्रह है, इन्हीं पहाड़ी बाबा महाराज के द्वारा स्थापित रघुनाथ जी हैं और इन्हीं पहाड़ी बाबा की जीवित समाधि है। ये इधर जो समाधि है, ये जो समाधि छतरी बनी हुई है, ये उनकी जीवंत समाधि है। यही मूल पुरुष इस स्थान के संस्थापक महापुरुष थे। इन्हीं के उत्सव में हम लोग उपस्थित हैं। कार्तिक पूर्णिमा पहाड़ी बाबा के आविर्भाव की तिथि भी है और इनके तिरोभाव की तिथि भी कार्तिक पूर्णिमा ही है। कार्तिक पूर्णिमा को ही यमुना जी के उस पार ब्रज के एक गांव में, अमरोली नामक गांव में, सनाढ्य विप्र कुल में श्री पहाड़ी बाबा का जन्म हुआ था। अब कितने वर्ष पूर्व जन्म हुआ था ये कहना बड़ा कठिन है, इसलिए कठिन है क्योंकि ये जो कुआ बना हुआ है, कुइया, ये उनके समय की है। इसमें एक संवत लिखा हुआ है नीचे पत्थर पर, 1865 संवत, और उसके 4 वर्ष बाद बाबा ने समाधि ली, तो कितने हो गए, 65 से 69 हो गए। 1869 में उन्होंने जीवित समाधि ली, 150 वर्ष की आयु में। कितनी, 150 वर्ष की आयु में उन्होंने जीवित समाधि ली। तो 1869 से इस समय 2077 चल रहा है, कितना वर्ष हुआ, गिनती करो, 208 वर्ष हो गए। तो 208 वर्ष तो उनको समाधि लिए हो गया, उससे 150 साल और पीछे चले जाओ, हैं? हाँ, 300 वर्ष पहले, तो 358 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। पहाड़ी बाबा महाराज पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। उस गांव में भी हम आए हैं, वहां भी मंदिर बना हुआ है। ऐसा सुना जाता है कि बाबा छह भाई थे, छठे थे, सबसे छोटे थे और जन्म सिद्ध थे। कुछ ऐसे होते हैं जो साधन सिद्ध होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जन्म सिद्ध होते हैं, जन्म सिद्ध थे। प्रायः ध्यान समाधि में ही रहते थे। आपकी प्रथम समाधि 5 वर्ष की आयु में लगी। एक पीपल था जंगल में, खेत में, पीपल बहुत पुराना पीपल था। उस पीपल को भी हमने देखा तो भग्नावशेष था, आप तो पता नहीं होगा कि नहीं, पुराना विशाल पीपल। वो पीपल कोला था, खोखला था। उस पीपल के खोखले में आप छिपकर बैठ गए, वहीं आपने समाधि लगा ली। जमींदारी का जमाना था, आपके पिताजी जमींदार थे बड़े। बड़ी खोज करवाई चारों ओर, लेकिन आप मिले नहीं। 6 दिन बीत गए खोजते खोजते। अंत में सब हताश निराश हो गए कि बालक, उस समय तो जंगल भी थे खूब, जरूर बालक को कोई न कोई खा गया होगा जीव जंतु। अब बालक है नहीं जी, गैया चराने वाले ग्वारिया, वो स्वाभाविक ही उन्होंने उधर गैया लेके गए और पीपल में झांक के देखा तो ये तो खोल में बैठ के समाधि लगाए हुए थे। तो प्रथम समाधि 1 सप्ताह की लगी हुई थी। वे पद्मासन से सांभवी मुद्रा में बैठकर समाधिस्थ थे। उस पीपल को गांव के लोग कहते थे टूड़ा पीपल। क्या कहते थे? टूड़ा, ब्रजभाषा का शब्द है। टूड़ा माने खोखला, टूड़ा पीपल कहते थे। तो टूड़ा पीपल में समाधि लगी तो लोगों ने बचपन में ही इनका नाम रख दिया टूड़ा बाबा। क्या नाम रख दिया? टूड़ा पीपल में समाधि लग गई तो इनका नाम टूड़ा बाबा रख दिया गया। टूड़ा बाबा नाम से प्रसिद्धि हो गई। प्रायः ध्यान समाधि में ही रहते थे, मौन रहते थे, चंचलता तो बिल्कुल थी ही नहीं। बालकों में चंचलता होती पर आप तो सिद्ध योगी ठहरे, आप में चंचलता का नितांत अभाव था। निरंतर भगवत स्मृति आपको बनी रहती थी। आपके दर्शन से लोगों की कामनाएं पूर्ण होने लग गई, तमाम लोगों के मनोरथ पूर्ण होने लगे। दीन दुखी लोग आते, आशीर्वाद मांगते, आपके दर्शन से ठीक हो जाते, प्रसिद्धि भी बढ़ने लगी। अभी मात्र 10 वर्ष की आयु के थे कि एक घटना घट गई। घटना कोई बड़ी महत्वपूर्ण नहीं थी, सामान्य सी घटना थी, पर लोकोत्तर महापुरुष जो होते हैं उनका जीवन विलक्षण होता है। ज्यों ज्यों आप बड़े होने लगे त्यों त्यों आपका ध्यान समाधि और अंतर्मुखता बढ़ती चली गई। शरीर की भी सुदबुद्ध आपको नहीं रहती थी। अब ये बड़ी समस्या थी, ध्यान से जागृत हो तो कुछ खाएं पिए, नहीं तो ध्यान में ही बैठे। तो 10 वर्ष की आयु थी, आपके बड़े भाई की पत्नी ने, उन जमानों में विवाह छोटी अवस्था में हो जाते थे, तो ये छठे भाई थे तो बड़े भाइयों का विवाह तो हो ही गया होगा, तो बड़े भाई की पत्नी ने, ये ध्यान में बैठे थे, इनको जगाया, विक्षेप किया ध्यान में और कहा कि रोटी खा लो, भोजन कर लो, आप तो अंतर्मुख थे। फिर ध्यान में जाने लगे तो फिर उसने जगा दिया। और एक बात कह दी कि अब तो बड़े हो रहे हो धीरे धीरे लाला जी, ऐसे आंख मूंद के बैठे रहोगे तो रोटी कौन खवावेगो। हाँ, अब कछु काम धंधो करो, कछु पढ़ो लिखो। सिद्ध फकीर औलिया महापुरुषों तो पढ़े पढ़ाई आते हैं, उनको कौन पढ़ने की जरूरत है। ऐसे आंख मूंद के बैठे रहोगे तो तुमको रोटी कौन खिलाएगा। बस आपने कहा, उत्तर दिया कि हम तो अब तक यही स्वीकार करते हैं कि सबको रोटी खिलाने वाले राम जी हैं, पर तुम्हें यह अभिमान है कि रोटी हम देते हैं, तो अब मनुष्य की दी हुई रोटी नहीं खाना, अब रोटी खाना ही नहीं, और ऐसे लोगों के बीच में रहना भी नहीं जिनको यह अहंकार है कि मैं भरण पोषण करने वाला हूं। हम तो यही विश्वास करते हैं कि सबके दाता राम, दास मलु का यूं कहें, सबके दाता राम, सबका भरण पोषण करने वाले राम जी, हम तो यही समझते हैं। और तुम लोगों को अहंकार है कि हम खिलाते हैं तो तुम्हारा खाएंगे नहीं हम। फिर ध्यान में चले गए। सामान्य सी बात की लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन उसी रात्रि को आपने गृह त्याग कर दिया। कितने वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की आयु कितनी होती है, 10 वर्ष की अवस्था में आपने गृह त्याग कर दिया और फिर उन्मुक्त परमहंस की तरह, सुखदेव जी की तरह विचरने लगे आप। विचरते विचरते विचरते विचरते आप डाकोर जी पहुंच गए। डाकोर जी गुजरात में डाकोर है, वहां रामानंद संप्रदाय का एक द्वाराचार्य पीठ है, उसी परंपरा से संबद्ध यह स्थान है। श्री टीला जी महाराज का स्थान, श्री मंगलदास जी महाराज का स्थान, श्री टीला जी महाराज रामानंद संप्रदाय के द्वाराचार्यों में एक बड़े प्रसिद्ध द्वाराचार्य हुए हैं, महान योगी, महान सिद्ध। भक्तमाल में टीला जी का जीवन चरित्र है। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के गुरु भाई, बड़े गुरु भाई, श्री पयहरी जी महाराज के शिष्य। उसी परंपरा में श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज, मंगलदास जी महाराज, उन्हें अगस्त जी का अवतार माना जाता है। हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए महर्षि अगस्त ही विप्रकुल में श्री मंगलदास जी के रूप में अवतरित हुए। मंगलदास जी का जीवन चरित्र बड़ा विलक्षण है। उन्हीं ने ये खाकचौक नाम के स्थान उन्हीं की परंपरा में बने, और अपने समय में भारतवर्ष में उन्होंने 11,000 खाकचौक स्थापित किए थे। कितने, बड़ी भारी क्रांति की उन्होंने। खाक माने होता है राख, भस्म, विभूति। विभूति लगा के जो संत मैदान में बैठे रहते, ठंडी गर्मी बरसात सहन करते, तपस्या करते, भजन करते, उनका चौक, खाक रमाने वाले महात्माओं का, विरक्तों का, फक्कड़ों का चौक, ये है खाकचौक शब्द का। अयोध्या की स्थिति ये थी मंगलदास जी महाराज के समय में। मुगलों का काल था, मुसलमानी शासन था उस समय, औरंगजेब का शासन काल था, और उस समय अयोध्या की हालत यह थी कि अयोध्या में एक योजना थी मुसलमानों की, यहां 1 करोड़ कब्र बना दी जाए। कितनी, 1 करोड़। उनके यहां ऐसी मान्यता है कि 1 करोड़ से ऊपर कब्र जहां होती है वहां फरिश्ते उतर आते हैं 7वें आसमान से, वो इस्लाम का बहुत बड़ा तीर्थ हो जाता है। तो मुसलमान मरे कहीं अयोध्या में आकर के वो दफन हो, पूरी अयोध्या कब्रिस्तान हो गई, ये हालत थी। हनुमान गढ़ी के हनुमान जी उस समय भी थे, पर हनुमान जी को भी मुसलमान पुजाते थे बांका पीर कह करके, बांका पीर हनुमान जी का नाम धर दिया बांके पीर। दो एक सिद्ध था फकीर, तांत्रिक था वो, मुसलमानी फकीर था, उसने कुछ ऐसा तंत्र प्रयोग कर दिया था कि अयोध्या में जो प्रवेश करता था उसके हिंदू चिन्ह गायब हो जाते थे, वो मुसलमान हो जाता था, उसकी सुन्नत हो जाती थी अपने आप, चोटी गायब, जनेऊ गायब, सुन्नत हो जाती। हाहाकार मच गया अयोध्या में, कौन प्रवेश करे, ये स्थिति हो गई अयोध्या जी। उस समय दस बारह हजार संतों की जमात लेकर के श्री मंगलदास जी महाराज वहां पधारे हैं, और आपने अपने भजन के बल से उस यंत्र मंत्र को, तंत्र को निष्फल कर दिया, और महात्माओं से कहा कि सब कब्र खोद खोद के ठंडी करो, सब कब्र खोदी जाने लगी, पूरे अयोध्या में कब्र ही कब्र हो गई थी, सबको सरयू जी में ठंडी किया, क्षेत्रीय क्षत्रियों का, जनता का सहारा लिया, और आपने कहा जब अयोध्या की सफाई हो जाएगी तब हम जल ग्रहण करेंगे। हजारों लोग जुट गए और अयोध्या की सफाई भई, शुद्ध किया अयोध्या को, और जब सब सफाई हो गई तब आपने सरयू जी में स्नान किया। भगवान इतने प्रसन्न हो गए इस धाम की सेवा से कि रघुनाथ जी को बालक रूप राम जी के उपासक थे, तो राम जी ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया, हृदय से लगा लिया, बोले आपने हमारी अयोध्या की सुरक्षा की है। तो आज भी वो ठाकुर जी राघव जी के रूप में अयोध्या में विराजमान, स्वयं प्रकट रघुनाथ जी हैं, राघव जी, मंगलदास जी के ठाकुर जी राघव जी अकेले हैं, न साथ में किशोरी जी हैं, न लखनलाल जी हैं, अकेले राघव जी हैं। हम भी बाल ब्रह्मचारी, हमारे ठाकुर जी भी ब्रह्मचारी, ब्याह वाले ठाकुर जी नहीं, संतों के भाव। अयोध्या में पुराने समय में रसकों ने कहा कि भाई इनका विवाह करो राघव जी का, इतने बड़े ठाकुर जी हैं, ब्याह नहीं बता इनका किशोरी जी ने। तो ब्याह की तैयारी किया तो जिस स्थान से बारात निकलना था उस स्थान के महंत जी पधार गए, दो तीन जगह से ऐसा हुआ, तो जहां जहां विवाह की चर्चा होती वहां महंत जी ही पधार जाते, हल्ला मच गया, बोले भैया इनका ब्याह मत करो। आज भी राघव जी अकेले बैठे हैं, संतों का सिद्ध भाव। ये तो हालत हो गई थी अयोध्या की, तो अयोध्या को पुनः सुरक्षित किया उन्होंने, सबको खदेड़ के बाहर कर दिया। और डाकोर जी की हालत भी यही थी, डाकोर में श्री रणछोड़ राय जी को गोमती सरोवर में छिपा दिया गया था पुजारियों के द्वारा, और जहां मंदिर है वो मस्जिद का आकार ले चुकी थी, और वो भी ऐसा ही तीर्थ हो गया था मुसलमानों का डाकोर, वहां भी यही था, सुन्नत हो जाती और सब हिंदू चिन्ह गायब हो जाते, वहां तो कोई प्रवेश ही नहीं करता था डर के मारे। वहां भी श्री मंगलदास जी महाराज पधारे, और पधार करके उन्होंने उसको शुद्ध किया, वहां उनको हटाने का प्रयास उन लोगों ने किया, आप धूना लगा करके बैठे थे हवन कर रहे थे तो उठाया उन लोगों ने, जब उनका तंत्र फेल हो गया तो बाबा ने कहा कि तुम ज्यादा विक्षेप कर रहे हो तो हम ही धुनी उठाते हैं। जैसे ही उन्होंने धुनी उठाई तो उनके शरीरों में भयंकर जलन पैदा होने लगी। हाय जले, हाय जले, हाय जले। कैसे बचेंगे हम? बचने का एक ही साधन है, छोड़ के डाकोर जी भाग जाओ सब, नहीं तो सब जल जाओगे। साहब को खदेड़ के बाहर किया और आपने स्वयं गोमती सरोवर में गोता लगा करके श्री रणछोड़ राय जी को प्रकट किया और श्री दाऊ दादा को प्रकट किया। तो पहले दाऊ जी की स्थापना की, फिर रणछोड़ राय जी की स्थापना की। रणछोड़ राय जी को मस्जिद आकार जो बना था उसी में विराजमान कर दिया, अलग से तोड़फोड़ नहीं किया। आज भी आप जाकर देखेंगे डाकोर में रणछोड़ राय जी जहाँ विराज रहे हैं वो मंदिर जैसा लगता ही नहीं, मस्जिद जैसा। मस्जिद में एक आला होता है, वो आले का चिन्ह भी उसमें बना हुआ है, मस्जिद के सारे चिन्ह उसमें बने हुए हैं, उसी में विराजमान कर दिया ठाकुर जी को। और गृहस्थ ब्राह्मणों को सेवा प्रदान की, दाऊ जी की सेवा स्वयं विरक्त परंपरा में उन्होंने स्वीकार की। पर आज भी मंगला भोग दाऊ जी के यहां से ही वहां जाता है और एक रामानंद संप्रदाय का साधु वहां गद्दी पर बैठता है डाकोर जी के मंदिर में, वो गद्दी पर बैठते हैं, प्रसाद बांटते हैं, आज भी वो परंपरा है। इस समय श्री रामचंद्राचार्य जी महाराज वहां बैठते हैं। उस दाऊ जी मंदिर के उन्हीं श्री मंगलदास जी महाराज के शिष्य श्री स्वामी भरतदास जी महाराज से, उनके शिष्य श्री दामोदरदास जी महाराज से, उनके शिष्य श्री सरजूदास जी महाराज, मंगलदास जी के नाती चेला शिष्य के शिष्य सरजूदास जी महाराज, वो भी बड़े सिद्ध पुरुष थे। सुना जाता है कि उस समय गुजरात सौराष्ट्र की 52 रियासतें उनसे जुड़ी हुई थी, बड़े प्रतापी हुए, महान योगी, महान सिद्ध थे। उन श्री सरयूदास जी महाराज से पहाड़ी बाबा ने विधिवत दीक्षा ग्रहण की और गुरु महाराज ने इनका नाम रखा श्री नृसिंहदास जी महाराज, ये नाम रखा। कुछ समय आप अपने गुरु महाराज की सेवा में विराजे, पर इनकी प्रवृत्ति, गुरुजी तो गुरुजी थे, आचार्य थे वो, तो गद्दी के एक द्वाराचार्य थे, तो उनके पास तो राजे महाराजे भीड़ भाड़ रहती थी, पर आपका जीवन एकांगी था, ज्यादा से ज्यादा एकांत में, ध्यान में, समाधि में ही आप रहते थे, गुरुजी की सेवा भी करते थे, तो आपको भीड़ भाड़ पसंद ज्यादा नहीं थी। और गुरुजी चाहते यही थे कि इन्हीं को हम अपनी गद्दी पर अभिषिक्त करें, तब बड़ी विनम्रता से गुरुजी से आज्ञा मांगी कि मुझे हिमालय जाने की आज्ञा आप प्रदान करें। गुरुजी ने इनकी प्रवृत्ति देखकर अनुमति दे दी। तब श्री पहाड़ी बाबा महाराज डाकोर जी से चलकर के सीधे कैलाश चले गए, मानसरोवर कैलाश। कैलाश में वशिष्ठ गुफा में जाकर 5 वर्ष तक समाधिस्थ रहे। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक वशिष्ठ गुफा में समाधिस्थ रहे। इसके बाद वहां से आप चलकर केदारनाथ पहुंचे और केदारनाथ में आज भी हनुमान गुफा है, उस हनुमान गुफा में 65 वर्ष आप विराजे। कितने वर्ष? और वहां बर्फ में गए तो नीचे उतरे ही नहीं, तो पहाड़ में रहने से उनकी प्रसिद्धि पहाड़ी बाबा इस नाम से प्रसिद्धि हो गई। अब वो पहाड़ी बाबा टाइटल हो गया, जैसे उपाधि होती ना पहाड़ी बाबा, तो पहाड़ी बाबा के शिष्य भी पहाड़ी बाबा, जैसे काठिया बाबा ऐसे पहाड़ी बाबा। हमारे महाराज जी को भी लोग पहाड़ी बाबा ही कहते, महाराज जी को पहाड़ी बाबा ही कहते, पहाड़ी बाबा की परंपरा में तो पहाड़ी बाबा। कुंभ में पहाड़ी बाबा का खालसा लगता है तो साधुओं में लोग कहें पहाड़ी बाबा को बुलाओ, हमारे लिए कहेंगे पहाड़ी बाबा को बुलाओ, पहाड़ी बाबा के यहाँ चले जाओ, पहाड़ी बाबा को बुलाओ। अब हम लोग पहाड़ के तो नहीं है, लेकिन वो एक उस परंपरा के साधु होने से इस तरह की बात। इसके बाद संतों ने आग्रह किया कि शरीर से आप ब्रजवासी हैं, मैदान क्षेत्र के लोगों को भी आपका दर्शन का लाभ मिलना चाहिए। उन जमानों में कोई साधन तो थे नहीं वहां तक जाने के, सब पैदल मार्ग ही थे। तब बाबा रुदायन गांव में कुछ दिन विराजे, मथुरा में भी एक स्थान है, और फिर बाद में यहां आकर विराजे। घोर जंगल था, यहां जो समाधि है ना, यहां एक बहुत विशाल नीम का वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे ही आकर बाबा विराजे थे। अभी तक था वो वृक्ष, मतलब हम समझते हैं दो हजार एक या दो तक भी वो नीम का पेड़ था। सन 2001 तक तो था ही नीम का पेड़, बाद में एकदम सूख गया तो फिर उसको विसर्जित किया गया। इस तरह से बाबा यहां विराजे, और अपने जीवन में न कभी कुछ ओढ़ा, न कभी कुछ बिछाया, और न छाया में गए। वृक्ष के नीचे रहे, पहाड़ में रहे, तो पर्वत की गुफा में रहे, मानव निर्मित झोपड़ी में भी आप नहीं रहे। और शालिग्राम भगवान यहां मंदिर में विराजे हैं, बड़े वाले शालिग्राम जी, उनको जटाओं में वो विराजमान रखते थे, और गैया का दूध, धारोष्ट दुग्ध, हाल का काढ़ा हुआ दूध, बस भूमि से स्पर्श न हो, काढ़ के तुरंत छान करके भोग लगा के ठाकुर जी को ग्रहण कर लेते थे, बस यही उनका आहार था, गोदुग्ध। एक बार ले लेते थे दूध, बस एक बार, चाहे सवेरे चाहे शाम। और उनके गुरु भाई थे सीताराम दास जी, वो संत सेवा करते थे, निर्माण कुछ नहीं था। बरसात के समय के लिए कुइया बनाई गई थी, बरसात में यमुना जी के पानी में मिट्टी बहुत आती थी, और यहाँ यमुना जी का सामने जो जगह है ये यहाँ अथाह यमुना जी का प्रवाह चला करता था, यमुना जी के तट का स्थान है, बिल्कुल यमुना जी के घाट से समझो। तो वे लंबी आयु तक यहां विराजे, और 150 वर्ष की आयु में कोई बहुत बूढ़े हो गए हों ऐसे नहीं थे। ये जो स्वरूप उनकी एक छवि भी बनी हुई है इधर, श्री रामानंदाचार्य जी से जो दूसरी छवि बनी हुई उन्हीं की है, और ये तो विग्रह है। ये विग्रह भी प्रामाणिक है, क्योंकि उनके एक शिष्य थे, मूर्तिकार थे वो राजस्थान के, उन्होंने स्वयं बनाया है विग्रह। तो गुरुजी का जैसा स्वरूप था, जैसी नसनाड़ी थी, बिल्कुल हूबहू वैसा ही स्वरूप बनाया है, काल्पनिक नहीं है ये, अद्भुत स्वरूप प्रकट किया है। और बाबा जब यहां विराजते थे तो वैशाख पूर्णिमा को एक बार समाधि में सुखदेव जी ने उनको दर्शन, वैशाख अमावस्या को सुखदेव जी ने उनको समाधि में दर्शन दिया, और कहा कि ये मेरी तपस्थली है, प्राचीन स्वरूप मेरा भूमि में विराजमान है, उसे प्रकट करो। तब आपने ऐसा समझो कि जहां ये हनुमान जी विराजे हैं ना, इसी क्षेत्र में, जहां यहां से यहां तक इसी बीच में आपने सुखदेव जी को प्रकट किया। वैशाख अमावस्या सुखदेव जी महाराज की जयंती है, सुखदेव जी की जयंती के दिन ही सुखदेव जी प्रकट हुए, बाबा के निकट ही विराजते हैं। सबसे प्राचीन स्वरूप यही है और मंदिर वंदिर सब पीछे का है। फिर पुराना मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया था तो श्री ठाकुर जी ने कृपा करके अपना मंदिर नवीन बना लिया। अब ये पत्थर का ऐसा बन गया है कि अब सैकड़ों वर्षों के लिए, और ये रघुनाथ जी भी बहुत प्राचीन श्री रघुनाथ जी हैं, ऐसा पूज्य गुरुदेव की वाणी से हमने सुना कि जो उनके शिष्य थे राजस्थान जयपुर के ब्राह्मण देवता थे और मूर्ति के बड़े विशेष कलाकार थे, तो उन्होंने ये स्वरूप भाड़ी बाबा के समय में नहीं, उनके माने श्री लक्ष्मण दास जी के समय में ये स्वरूप, तीन स्वरूप ये और ये हनुमान जी और पहाड़ी बाबा, तो तीन स्वरूप ये हनुमान जी, चार पहाड़ी बाबा, पांच, पांच स्वरूप यहीं बैठकर उन्होंने निर्मित किए और श्री रामनवमी की प्रतिष्ठा हुई। सारा खर्च उन्हीं ने बहन किया, मूर्ति भी स्वयं बनाई, प्रतिष्ठा भी कराई, और महाराज जी ऐसा सुनाते थे कि प्रतिष्ठा हुई और 12 बजे राम जी की आरती हुई तो सामने खड़े थे, बोले अब हमारा काम पूरा हो गया, अब हम गुरु जी की सेवा में पुनः जा रहे हैं, और यहीं बैठ करके और उस ब्राह्मण ने अपने देह का त्याग कर दिया। तो ऐसे भावुक भक्त के द्वारा ये रघुनाथ जी प्रकट किए गए, और ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। यहां सेवा में कोई चूक होती है तो कुछ न कुछ उपद्रव पुजारी के पीछे लग जाता है, ज्यादा लंबे समय तक कोई नहीं रह पाता है। कि जागृत स्थान है, इसलिए हम बार बार निवेदन करते हैं कि ये बहुत ही दिव्य स्थान है, यहां भगवान की सेवा प्राप्त होना बहुत बड़ा सौभाग्य है। सभी जगह अपनी अपनी एक मर्यादा है, तो ये पूज्य बाबा की समाधि है और इस समाधि पर आज भी लोग जो चाहते हैं सो प्राप्त हो जाता है। ऐसी यहां ऐसी बलुकदास जी की समाधि, वहां असाध्य काम भी सिद्ध हो जाते हैं। हृदय की भावना दृढ़ हो, विश्वास दृढ़ हो तो संत आलिंदी में श्री ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि जीवंत समाधि, जागृत समाधि है आज भी, वहां जाने पर अनुभव हो जाता है कि ज्ञानेश्वर महाराज विराजे हैं, ऐसी दिव्यता है। तो बाबा कार्तिक पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ था, और जब कार्तिक पूर्णिमा आई 150 वर्ष के हो चुके थे, तब आपने अपने शिष्य श्री लक्ष्मण दास जी महाराज से, जो उनके दूसरे नंबर पर जिनकी चित्र बना हुआ है, वो भी दाऊ जी के थे, बलदेव जी के थे, वो भी ब्रजवासी थे, वो भी पहाड़ी बाबा के आशीर्वाद से ही उनका जन्म हुआ था। कथा तो आपने सुनी होगी, सुनी ना? नहीं सुनी। जो लक्ष्मण दास जी महाराज थे, उनके पिताजी भी दाऊ जी के लंबरदार थे, जमींदार थे, तो उनके कोई संतान नहीं हुई, 60-65 वर्ष के हो गए, तो उनको वैराग्य हो गया, अपने भाई को सब जमीन जायदाद संभला के, और वे वृंदावन वास करने लगे, राधा वल्लभ जी के आसपास कहीं रहते थे। तो यहाँ आए तो यहाँ उन्होंने देखा बाबा को भजन करते हुए, तो बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई और बाबा के पास आने जाने लगे। कालांतर में बाबा से उन्होंने दीक्षा की प्रार्थना की। बाबा ने कहा कि तेरे मन में संतान की कामना थी और है भी, अब नहीं हुई तो क्या है, लेकिन मन में तो संतान की कामना थी, और कामना से पुनर्जन्म होता है, और हमारा चेला बनने के बाद फिर तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़े ये चीज नहीं है, इसलिए पहले अपनी कामना को पूरी करो, जाओ घर चले जाओ, तुम्हारे पुत्र होगा। बोले महाराज अब तो हमारी आयु पुत्र की नहीं है, बाबा बोले अब तो वाणी निकल गई। पंडित जी बोले कि पुत्र होगा तो हम आपको ही भेंट कर देंगे। बाबा बोले देखा जाएगा। तो वे बलदेव जी के ब्राह्मण देवता थे, बलदेव जी चले गए, दाऊ जी में चले गए। पुत्र का जन्म हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। जब पुत्र डेढ़ मास का था, डेढ़ महीने का था, डेढ़ महीने के अपने बालक को लेकर आए, बाबा यहां विराज रहे थे, मूल पुरुष पहाड़ी बाबा, धूना उनका अखंड चैतन्य रहता था। तो बाबा के धूना पर बाबा के चरणों में बालक को रख दिया। बोले आपकी दिव्य वस्तु आपके चरणों में समर्पित है, आपने कहा था तो होगा, हमने होगा तो हम आपको ही भेंट कर देंगे, तो हमने भेंट कर दिया। बाबा बोले वाह, ब्राह्मण वचन का पक्का निकला है, बुढ़ेते की संतान कौन देगा, पर तुमने सच्चा व्यवहार किया, मैं प्रसन्न हो गया। अब ये तो मेरा हो गया, इसका नाम लक्ष्मण दास हो गया। उसी समय बाबा ने नाम धर दिया, क्या ये तो लक्ष्मण दास हो गया, मेरा हो गया, अब तेरे चार पुत्र और होंगे, चार और होंगे तेरे, जा चला जा घर, और ये थोड़ा सावधान हो जाए तो हमारे पास पहुंचा जाना, हमारी अमानत हमको दे देना। बोला महाराज, ब्रजवासी नाम धरेंगे कि बुढ़ापे में लेन लग रही है। बाबा बोले अब तो बाणी निकल गई। ऐसे सिद्ध थे महाराज। तो चार पुत्र उनके और हुए। जब लक्ष्मण दास जी महाराज 5 वर्ष की आयु के हुए, तब उनके पिताजी यहाँ आकर उनको अर्पित कर गए। पूरा परिवार महाराज का शिष्य था। 5 वर्ष की आयु में गुरु चरणों में वे समर्पित हुए और यज्ञोपवीत संस्कार उनका हुआ, और 7 वर्ष की आयु में विरक्त वेश हो गया। 7 साल की आयु में वो विरक्त हो गए और पूरे जीवन पर्यंत ऐसे ही एक लंगोटी में रहे। देखा वो चित्र है उनका, एक कौपीन में। वो भी ऐसे थे श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, सुंदर बहुत थे, गठा हुआ शरीर, गौर वर्ण, और ठंडी गर्मी बरसात कुछ धारण नहीं करते थे, एक लंगोटी बस। तो महाराज जी बताते थे, गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा बताते थे कि गुरु जी का नियम था कि आज जो चरणों में आ गया उसको आज ही समाप्त कर देना। कोई द्रव्य भेंट आ गया तो भेंट रखते नहीं थे कल के लिए, आज ही खत्म कर देते उसको। तो महाराज जी सुनाते थे कि 1 रुपए की 3.5 से रबड़ी आती थी, 1 रुपए की 3.5 किलो रबड़ी। तो जिस दिन 1 रुपया उनके चरणों में आ जाता, उन जमानों में 1 रुपया बड़ा मुश्किल था, ढेला पाई चढ़ते थे, तो 1 रुपया जिस दिन आ जाता था चरणों में, तो बाबा कहते थे राम जी रबड़ी का भोग लगाना चाहते हैं, इसलिए 1 रुपया आ गया, जाओ पुजारी रबड़ी लेके आओ। और उन जमानों में सुंदर गाय की रबड़ी दुकानों पर मिल जाती थी, मिलावट का जमाना तो था ही नहीं, तो तुरंत रबड़ी आके भोग लगती। अब भोग लगने के बाद फिर ये नहीं कि अमुक व्यक्ति चला गया तो उसके लिए रख दो, नहीं, हाजिर में हुज्जत नहीं, गैर की तलाश नहीं, जो उपस्थित हो बांट बूट के खत्म करो, रखो मत, संग्रह मत करो। ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी ने श्री लक्ष्मण दास जी महाराज से पूछा, आपके मत में साधुता का, साधु की क्या परिभाषा है? तो श्री लक्ष्मण दास जी महाराज ने कहा कि जिसके मरने के बाद शरीर को ढकने के लिए कफन का टुकड़ा न निकले और संग्रह के नाम पर फूटी कौड़ी न निकले, हम उसे साधु समझते हैं। ऐसे थे और बोले नहीं, ऐसे ही जीवन था। महाराज जी कहते जब गुरु महाराज भगवत धाम गए श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, ऐसी ही स्थिति बनी, आश्रम में कोरा कपड़ा नहीं था उनके शरीर को ढकने के लिए और संग्रह के नाम पर कोड़ी नहीं थी। तो और ब्रजवासी सब इकट्ठे हुए और बड़ा उत्सव हुआ। ब्रज के गांव गांव में उनके भंडारे हुए। श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, विरक्तों का ऐसा ही जीवन होता है। और पूज्य जिनसे इस दास को विरक्त वेश प्राप्त हुआ, गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा, जिनकी छवि मुख्य छवि के रूप में विराजमान है। ये जो तखत पड़ा है ये तो पहले काला था, अभी इसको थोड़ा पेंट वेंट कर दिया है। ये ऐतिहासिक है, ये इस पर प्रथम पहाड़ी बाबा भी विराजे, इस पर श्री लक्ष्मण दास जी भी विराजे, इस पर महाराज जी भी विराजे, और महाराज जी ने इस दास को भी इस पर बिठाया। तो ये बहुत प्राचीन आसन है ये। दिव्य स्थान। अब पुरानी चीजों की सुरक्षा जैसी हम लोगों को रखनी चाहिए वैसी हम लोग नहीं कर पाते हैं। और महाराज जी का जीवन भी ऐसा ही रहा, पूरा जीवन एक रस त्याग वृत्ति में ही बीता। वे चाहते तो बहुत संग्रह कर सकते थे, बहुत विस्तार कर सकते थे, लेकिन वे भी प्रायः अपने अंतर्मुख अंतर्वृत्ति अंतर्मुखता में ही जीवन उन्होंने व्यतीत किया। हम तो बहिर्मुख हैं, इधर उधर भटकना, हमको लगता है इन्होंने हमको यही सेवा सौंप रखी हो तो क्या पता है। तो बाकी ऐसे पवित्र स्थान में हम लोग बैठे हैं और ऐसे महापुरुषों का उत्सव, ऐसे सबका मन था। हमारे श्री सुखराम दास जी भी बोले, गुरु भाई, कि वही कथा हो जाती, भंडारा तो यहाँ हो गई, लेकिन हमारा मन था कि ये तीन दिनों में हम लोग कम से कम ठाकुर जी के दरबार में यहाँ बैठें, ठाकुर जी का दर्शन करें, पहाड़ी बाबा की सन्निधि, गुरुदेव भगवान की सन्निधि, समाधि की सन्निधि, तो लगे भी कि यहाँ उत्सव हो रहा है। इस भाव से जगमोहन में ठाकुर जी की सन्निधि में और हम लोग बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे हैं और समय से ही कथा पूर्ण भी करनी है। तो आज उन महापुरुष का स्मरण जरूरी था, इसलिए हमने उनका मंगलमय स्मरण किया। आज त्रयोदशी है, त्रयोदशी है ना, आज वृंदावन प्राकट्य भी माना जाता है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी को आज दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ और आज ही राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन पधारे, इसलिए इसको वृंदावन प्राकट्य की तिथि भी माना जाता है। जिस दिन आचार्य चरण को वृंदावन ने अपने निज स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन दिया वो वृंदावन प्राकट्य की तिथि मानी जाती है। तो आज और कल वैकुंठ चतुर्दशी है और परसों कार्तिक पूर्णिमा है। तो परसों प्रातः काल 30 तारीख रहेगी ना, परसों प्रातः काल 30 तारीख को पूज्य बाबा के स्वरूप का अभिषेक होगा पंचामृत से और समाधि का अभिषेक होगा। महामारी चल रही है इसलिए जरा भंडारे की व्यवस्था बैठकर जिमाने की नहीं रखी गई है। वृंदावन के सभी साधु संत पधारेंगे, जरा तो है ही है, और सबको पारस दिया जाएगा, देकर के दक्षिणा और प्रसाद देकर के सबको विदा किया जाएगा। बाकी जो संत भक्त रहेंगे स्थानीय वे उसके बाद फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो कथा शाम को पूर्णिमा को भी होगी यहाँ, शाम को यहाँ। तो जो लोग सवेरे तो पारस बटेगा, वितरण होगा, तो शाम को जो कथा में बैठेंगे उनको सबको प्रसाद दे दिया जाएगा, सबको प्रसाद मिल जाएगा, जिसमें बाबा के उत्सव का प्रसाद भी सबको मिल जाएगा। तो जिन्हें सुविधा हो वे कार्तिक पूर्णिमा को बाबा के अभिषेक और समाधि के अभिषेक का दर्शन भी कर सकते हैं। पद संख्या 109 है, उसी की चर्चा कल हम कर रहे थे और कल आप लोगों ने देखा ही, श्री मुरारी बापू भी आ गए। थोड़ा विलंब तो हुआ उनको, जो उन्होंने घोषित किया था दूसरी जगह कहीं चले गए थे, थोड़ा समय लगा, लेकिन वे आए। आज उन्होंने कथा में भी चर्चा किया। तो अब हम पद का स्मरण करते हैं विनय पत्रिका के, और आप लोग हो सके तो दोहरा भी सकते हैं। कस न करहु करुणा हरे दुख हरन मुरारी, कस न करहु करुणा हरे दुख हरण मुरारी, त्रिविध ताप संदे शोक संशय भय हारी, त्रिविध ताप संशय भय हारी, कस न करहु करुणा हरे दुख हरन मुरारी, कस न करहु करुणा हरे। एहु कलिकाल जनित मल मति मंद मलिन मन, एहु कलिकाल जनित मल मति मंद मलिन मन, तेही पर प्रभु नहीं कर संहार केही भांति जिए जन, तेही पर प्रभु नहीं कर संहार केही भांति जिए जन, कस न करहु करुणा हरे दुख हरन मुरारी, कस न करहु करुणा हरे दुख हरन मुरारी, सब प्रकार समरथ प्रभो में सब विधि दीन, यह विचारी द्रवहु नहीं मैं कर्म कही न, भ्रमत अनेक जोनि फिरो रघुपति आन न मोरे, दुख सुख सहो रहो सदा शरणागत तोरे, तो ही समदेवन को कृपाल समझू मन माही, तुलसीदास हरि तोषिए सो साधन नाही, कस न करहु करुणा हरे दुख हरन मुरारी, भगवान का नाम मुरारी है। कैसे नाम पड़ा मुरारी जानते हैं? पृथ्वी का बेटा था भौमासुर, भगवान यज्ञ वाराह के तेज से उत्पन्न हुआ था, अब एक विचित्र बात है, साक्षात भूदेवी धरती माता तो उसकी जन्मदात्री माता है और भगवान यज्ञ वाराह पिता है और बेटा भौमासुर इतना बड़ा असुर कैसे हो गया, दुष्ट कैसे हो गया, प्रश्न है कि नहीं? मैया भूदेवी और पिता वाराह भगवान, असुर कैसे हो गया? भगवान की प्रत्येक लीला हम जीवों को शिक्षा देने के लिए, जिसमें भगवान ने हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया था वाराह रूप धारण करके, तो भगवान ने दैत्य का वध करने के लिए तमोगुण को स्वीकार कर रखा था। भगवान क्रोध में थे और उसी समय पृथ्वी ने पुत्र की याचना की, तो तमोगुण को स्वीकार कर किए हुए भगवान ने पुत्र को प्रदान किया, इसलिए पुत्र तमोगुणी हो गया, असुर हो गया। मानो भगवान ने यह संदेश दिया कि गृहस्थों को एक उपदेश दिया कि तुम भी गृहस्थाश्रम की सफलता के लिए, पितरों की ऋण की मुक्ति के लिए अत्यंत पवित्र भाव से संतान की कामना करोगे, सात्विक भाव से संतान की कामना करोगे तो तुम्हारी संतति सात्विक होगी, और तामसी भाव से बेटा बेटी पैदा करोगे तो वे वैसे ही होंगे। अब एक बात बताओ, सात्विक भाव से हरिभक्त पुत्र उत्पन्न हो, हरिभक्ता पुत्री उत्पन्न हो, इस भाव से संतान पैदा करने वाले कितने गृहस्थ हैं? एक प्रामाणिक महात्मा ने बताई बात कि आजकल के पढ़े लिखे युवक युवती प्रायः नशा कर रहे हैं, अच्छे सभ्य परिवारों में भी अपेय पी रहे, मद्यपान कर रहे हैं भोग के लिए, युवक युवतियां मद्यपान कर रहे हैं, जो अश्लील दृश्य देखने नहीं चाहिए उनको देख रहे हैं, जो अश्लील साहित्य पढ़ना नहीं चाहिए उसको पढ़ रहे हैं, और फिर वे संतान पैदा कर रहे हैं, तो उनकी संतान पवित्र कहां से होगी? सात्विक पुरुष भी तमोगुण से युक्त होकर के संतान पैदा करेगा, तामसी भाव तो संतान तामसी हो जाएगी। इसलिए गर्भाधान भी एक संस्कार है, संस्कार ही नहीं है महाराज जी, यज्ञ है, यज्ञ। छांदोग्य उपनिषद में उसे यज्ञ कहा गया, क्या कहा गया? यज्ञ है वो, उसमें पुरुष होता है और स्त्री ही हवन का कुंड है और शुक्र की आहुति वो देता है पितरों के ऋण से मुक्त होने के लिए। विधि पूर्वक संतान उत्पत्ति करना भी यज्ञ जैसा पवित्र कार्य है। ये बात भगवान ने, ये भगवान को सिखानी थी इसलिए ऐसा हुआ। दूसरी बात ये है, भगवान को ये भी बताना था कि संसार के लोगों में अपने पराये में भेद होता है, मेरी दृष्टि में अपने पराये का भेद नहीं है। देखो भौमासुर भगवान का अपना बेटा है, उसको मार दिया भगवान ने, और प्रहलाद जी शत्रु के बेटा है, भगवान से घोर शत्रुता करता है हिरण्यकशिपु, और उसके बेटा प्रहलाद जी हैं, तो प्रहलाद जी को तो शत्रु के बेटा को तो गोद में ले लिया, भगवान चाटने लग गए नरसिंह भगवान, और ये कहने लग गए कि हमारे आने में विलम्ब हुआ, क्षमा कर दो, और अपने बेटे को मार दिया। भगवान में अपने पराये का भेद नहीं, जो भगवान को भजे वही भगवान का अपना है, साधुओं में कहावत है। भगवान का वैसे तो सब भगवान के हैं, लेकिन भगवान अपना मानते किसको हैं? जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं, हरि को भजे सो हरि का होई, हरि को भजे सो हरि का। जो भगवान को भजे वो भगवान का हो जाता है, भगवदीय हो जाता है, भगवान उसे अपना लेते हैं। तो भगवान ने कहा ये दुष्ट है, इसको हम मारेंगे, क्यों? गौ ब्राह्मण का विरोधी है, मेरा विरोधी है, इसको मारेंगे। धरती माता बोली, अरे बेटा है आपका, ही है बुरा है तो क्या है, मारना नहीं इसको। बोले अरे उपद्रव करेगा, गौ ब्राह्मण देवताओं को सताएगा तो हम तो मारेंगे इसको। तो धरती माता ने वचन ले लिया भगवान यज्ञ बारह से, बोले धरती माता बोली कि अच्छा ठीक है, आप मारने की बात बार बार बोल ही रहे हैं, तो जब तक मैं न कह दूं तब तक नहीं मारना इसको, मैं कहूं तो ही मारना, चाहे जितनी दुष्टता करे, मैं कह दूं तब मारना, नहीं तो नहीं मारना। भगवान ने कहा एव मस्तु, ऐसा ही हो। अब मैया भला क्यों कहेगी कि हमारे बेटा है मार दो, मैया तो कभी नहीं कहेगी। कुपुत्रो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवती, मैया भला क्यों कहेगी मार दो, मैया तो कहेगी। भगवान तो लीलाधारी है, भगवान ने ब्रजमंडल में अवतार लिया, मथुरा में प्रकट हुए ब्रजलीला की, फिर द्वारिका लीला की। भगवान ने द्वारिका लीला में भगवान ने अनेक विवाह किए, कितने विवाह किए, 16108, उनमें 8 पटरानी हुई, उन 8 पटरानियों में सत्यभामा जी भूदेवी का अवतार है। किसका स्वरूप है, भूदेवी, साक्षात श्रीदेवी रुक्मिणी है और भूदेवी सत्यभामा जी, और लीला देवी नीला देवी कौन है, राधा रानी, श्री भू नीला समेतम। इस प्रकार से सत्यभामा जी भूदेवी हैं, साक्षात पृथ्वी माता ही हैं सत्यभामा। अब भौमासुर को भगवान को मारना था, देवताओं ने संदेश भेजा था नारद जी के द्वारा, महाराज बहुत सता रहा है इसका, इसको मारिए, हमको हमें बचाइए, क्योंकि आपने बड़े बड़े दुष्टों को मारा, इसको तो छोड़ दिया, इसको इसको भी मारिए। भगवान ने कहा कि भाई इसको मारने के लिए तो नाटक करना पड़ेगा। भगवान के मन का अवतार है नारद जी, इसलिए भगवान की प्रत्येक लीला में नारद जी आ जाते, क्यों, मन के बिना तो कोई काम होता ही नहीं, मन के बिना कोई लीला होती है क्या, इसलिए नारद जी के बिना भगवान की कोई लीला नहीं होती। नारद जी भगवान के मन का अवतार हैं, श्री नारद जी आ गए, और नारद जी ने क्या किया जानते हैं, कल्प वृक्ष के पुष्प लेकर के नारद जी आए और भगवान को अर्पित कर दिए। भगवान ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कल्प वृक्ष के पुष्पों को, निकट में बामांग में विराजी हुई सत्यभामा जी को दे दिए। आप लोग इधर आ जाओ, कुछ लोग इधर आ जाओ, कुछ लोग उधर खड़े हैं तो बैठ जाएंगे, इधर आ जाओ, आ जाओ संत जी, यहाँ आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, वहीं बैठ जाओ। इसी जिसको जहां जगह मिले सब लोग बैठ जाओ और प्रेम से श्रवण करो। संत लोग आगे आ जाओ, संत आगे आओ, यहां आ जाओ, यहां सामने सब। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, तो भगवान ने स्वाभाविक रूप से वे पुष्प रुक्मिणी जी को दे दिए, दिव्य सुगंध, दिव्य कल्प वृक्ष के पुष्प थे। नारद जी वहां से सत्यभामा जी के यहाँ पधारे, सत्यभामा जी ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया। नारद जी तो लीला करने पधारे थे, नारद जी को कुछ उदास देखा सत्यभामा, आप तो सदा प्रसन्न रहते थे, आप उदास क्यों हैं, बोले अब क्या बतावे सत्यभामा जी, सही सही बात बताएंगे तो तुमको भी मन में कष्ट हो जाएगा। नहीं नहीं महाराज, जरूर बताओ, ऐसा स्वाभाविक होता, जिस बात को कोई छिपाना चाहता है तो उसको जानने की इच्छा विशेष हो जाती है। नहीं नहीं, कह दो कह दो कह दो। तो नारद जी बोले कि हम तो अब तक यही समझते थे कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का सर्वाधिक प्रेम तुमसे ही है, लेकिन आज हमारा भ्रम टूट गया। हम कल्प वृक्ष के पुष्प लेके आए थे, भगवान को हमने अर्पित किए तो हमारा पक्का विश्वास था कि वो तुमको ही देंगे, तो सबसे ज्यादा प्रेम तुमसे करते हैं, क्योंकि तुम रूपवती, कुलवती, शीलवती, गुणवती सब कुछ हो तुम। लेकिन तुम्हारा तो नाम तक नहीं लिया, श्री रुक्मिणी जी को सब दे दिए, आधे तुमको दे देते, एक आधी दे देते, लेकिन नहीं, वो तो रुक्मिणी से ही अधिक प्रेम करते हैं। नारायण नारायण नारायण, अपने को क्या लेना देना, बड़ी गृहस्थी है, कुछ न कुछ हो ही जाता है, कोई बात नहीं, देवी दुखी नहीं होना, कह के नारद जी चले गए। अब आग तो लग गई उनसे, वे बहुत व्याकुल हो गई, वो मन में सोचने लगी कि ये एक जगह तो ठहरते नहीं, घूमते ही रहते हैं, तो दूसरी जगह भी कहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे कोई नई बात सुनाओ, तो यही सुनाएंगे कि सत्यभामा से प्रेम नहीं है भगवान का। सत्यभामा जी बहुत दुखी हो गए कि मेरे पिता सत्राजित तो पहले ही मर गए, मेरा भाई, मेरा चाचा प्रसेन वो भी मर गया, मैं अपने कुल खानदान में अकेली बेटी, और मेरा तो अब कोई नहीं, जब श्री कृष्ण मुझे नहीं चाहते हैं तो मेरा सब कौन है। तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं तो अन्न जल ग्रहण करना छोड़ करके अनशन लेकर के प्राण ही त्याग दूंगा। कोप भवन में जाकर के सत्यभामा जी लेट गए। ये कोप भवन का नाम खूब आता है, आजकल लोगों ने वो कोप भवन बनाना बंद कर दिया। वास्तु वाले लोग सब बताते हैं कि यहाँ विश्राम गृह बनाना, यहाँ भोजन, यहाँ बैठक, यहाँ अतिथि का। अब वास्तु वालों को एक कोप भवन और बनाना चाहिए, एक कमरा ऐसा बनाना चाहिए जिसमें कोई नाराज हो तो उसमें चला जाए। आश्रमों में भी एक कोप भवन बनना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब नाराज होता है ना तो उसके वो रोष के परमाणु पूरे वातावरण में व्याप्त होते हैं, उससे बहुत हानि होती है। एक कमरा ऐसा रहे कि जिसमें वो तमोगुण रोष सब उधर ही रहे, सब जगह उसका संक्रमण न फैले, ये अच्छा है। और पता भी चले कि कोई नाराज है तो उसका समाधान होगा, भाई कहाँ है अमुक व्यक्ति, कहाँ है रामचेतन दास, बोले वो तो कोप भवन में है। तब फिर पता लगाना पड़ेगा कोप भवन में क्यों है, क्या कारण है भाई कोप भवन में क्यों चले गए। और अब पता ही नहीं चलता कि कुछ कोई नाराज है कि नहीं है, वो सब रहते ही कोप भवन में। देखो इससे बड़ी हानि है, हंसाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, बहुत हानि है। मनुष्य को सदा प्रसन्न रहना चाहिए, कभी कोई मन के प्रतिकूल कोई बात हो जाए तो उसको मन में रखना नहीं, तत्काल उसको बाहर निकाल देना चाहिए। मन में रखे रहोगे तो भगवत चिंतन प्रभावित होगा, भजन साधन प्रभावित होगा, चित्त की शांति प्रभावित होगी। जो वस्तु हमें भगवान से विमुख करे उसको अपने निकट क्यों रखना है, उसका त्याग कर देना, मलमूत्र के समान त्याग कर देना। भगवान ने कहा सत्यभामा जी कहाँ है, बोले वो तो कोप भवन में है। भगवान तो मनाने में बहुत चतुर तो है ही है, माननी कोई रूस जाए तो ठाकुर जी मनाना बहुत अच्छा जानते हैं। हमारी श्री वृषभानु नंदिनी वृंदावनेश्वरी रसेश्वरी रासेश्वरी श्री कृष्ण प्राणवल्लभा श्री राधा रानी ने इस कला में ठाकुर जी को बहुत कुशल बना दिया, चतुर बना दिया। बार बार माननी जी ने मान करके ठाकुर जी को मनाने में एकदम, कहते हैं ना विश्वविद्यालय टॉप कर दे कोई, ऐसे हो गए हमारे ठाकुर। कोई रूस जाए तो उसको मनाने में बहुत कुशल है, इसलिए ठाकुर जी का स्वभाव है, उनसे न कोई भगत रूस है न भगतानी रूस है, सबको मना लेते ठाकुर। हमारे ठाकुर जी सदा प्रसन्न रहते हैं, इसलिए उनका मन होता है कि हमारे सेवक भी सदा प्रसन्न रहे, ये दुखी न रहे। तो भगवान ने सत्यभामा जी को मनाया, सत्यभामा जी तो रो रही थी, कुछ बोली नहीं, बोले बस अब आप कुछ मत कहिए हमसे, हम अब बहुत हो गया, अब हम सह नहीं कर सकते, क्या विचार है, कुछ कहो तो। बोले अब विचार कुछ नहीं, अब तो बस आत्महत्या तो महापाप है, सो तो सोचना नहीं है, अब तो बस रोते रोते और बस आपके चरणों का ध्यान करते करते प्राण त्यागना है। क्यों? अरे बता, बात तो बताओ। बोले मेरा तो आपके अलावा इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा है ही नहीं, आप ही एकमात्र मेरे हो, तो आप हमको नहीं चाहते हो, हम किसके लिए जी, आप तो बस हम मर जाए। ठाकुर जी हंसने लगे कि ये तुमको कौन सिखा गया कि हम नहीं चाहते हैं, अरे हमारा सर्वाधिक प्रेम तो तुमसे ही है। अरे बोले बहुत झूठ बोलते हो, झूठ झूठ ज्यादा मत बोलो, छल कपट की बातें मत करो, आपका जहां मन हो, जहां आप ज्यादा प्रेम करते वहीं चले जाओ, हमारा क्या लेना देना, हमको एकांत में पड़ा रहने दो, मरने दो, सुख से मरे तो सही। ठाकुर जी ने कहा भाई बात तो बताओ। रोते रोते सत्यभामा जी ने कहा, जो तो नारद जी की कृपा से पता चला है, नहीं तो हमको पता ही नहीं चलता कि आप हमसे प्रिय, हम तो यही समझते थे आप प्रेम करते हो, सारी बात बता दी। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, बोले नारद जी की पढ़ाई तो इतनी पक्की है कि जिसको पढ़ा दें, प्रहलाद जी को पेट में पढ़ा दिया तो हिरण्यकश्यप कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ऐसी पक्की पढ़ाई है नारद जी की, बहुत पक्की पढ़ाई है। पक्के गुरु पक्की चीज पढ़ाते हैं, कच्ची चीज थोड़ी पढ़ाते हैं। नारद जी तो सदगुरु हैं, अब नारद जी की बात तो इतनी पक्की है कि ये जिसको जो बता दें, पार्वती जी को बता दिया तो पार्वती जी क्या बोली, जन्म कोट रगड़ हमारी, बरऊ संभुन तो रहूं कुमारी, ऐसी पक्की पढ़ाई है। बोले तजऊ न नारद करो उपदेशु, आप कहें सतबार महेश, ऐसी पक्की पढ़ाई है नारद जी। कच्चा तो पढ़ाते ही, भगवान ने सोचा अब इनको कितना शपथ ले, ये तो मानेंगे नहीं, नारद जी की सिखाई भई। भगवान ने कहा अच्छा तो अब सुन लो, अब प्रसन्न हो जाओ। रुक्मिणी जी को तो पुष्प दिए, तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष लगा देता हूं, लो अब राजी हो जाओ। इतना सुनते ही तो सत्यभामा जी प्रसन्न हो गई, आप मेरे आंगन में कल्प वृक्ष स्वर्ग कब लो, और क्या, लेकिन तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। एक विनोद की बात कह रहे हैं, क्यों? बोले भाई देखो, माताओं का हिसाब किताब बड़ा विचित्र होता है, माताएं बुरा नहीं माने इसमें, वो तो उनकी प्रकृति है, उसमें बुरा मानने की जरूरत क्या है, जल्दी भरोसा नहीं करती माताएं, जल्दी विश्वास नहीं करती, और पे कर भी लें पर पति पर तो प्रायः नहीं करती, न करने का कारण यह है कि पति प्रायः उनको ठगते रहते हैं, झूठ बोलते हैं, ठगते हैं, इसलिए उनका विश्वास खत्म हो जाता है। तो भगवान ने विनोद की बात कह रहे हैं, भगवान ने इसलिए कहा कि तुमको साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो हम कोई पेड़ ला के लगा देंगे, तुम कहोगे हम विश्वास ही नहीं करते कि कल्प वृक्ष है, तो कहीं से भी पेड़ ला के लगा दिया, अब हमने तो पेड़ देखे ही नहीं तो हम तो मान लेंगे कि कल्प वृक्ष है, तो तुम चलो स्वर्ग में हमारे साथ, तुम्हारे सामने कल्प वृक्ष लाएंगे लगावेंगे, तुमको चलना पड़ेगा। बोली बहुत अच्छी बात है, हम आपके साथ स्वर्ग की यात्रा करके आएंगे, बहुत अच्छी बात, चलेंगे हम। तो भगवान तो एक ही तीर से कई निशाना साधना जानते हैं, भगवान सत्यभामा जी को गरुड़ जी की पीठ पर पीछे बिठाया, स्वयं आगे विराजमान हो गए। भगवान का उड़न खटोलना तो गरुड़ जी महाराज ही हैं, गरुड़ जी पर बैठकर भगवान गए प्राग ज्योतिषपुर, जहां भौमासुर राज्य करता था। लोग कहते आसाम का गुवाहाटी का क्षेत्र जो है, आसाम गुवाहाटी, ये प्राग ज्योतिषपुर ही था, यही था ये भौमासुर। भगवान यहां पधारे तो भौमासुर का सेनापति था मुर नाम का दैत्य, क्या नाम था उसका, मुर। उस मुर नाम के दैत्य का सुदर्शन चक्र से भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने वध किया, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मुरारी। ये मुरारी की कथा कहने के लिए इतनी लंबी चौड़ी बात कहनी पड़ी। तो भगवान का नाम पड़ा मूर दैत्य का वध किया तो भगवान का नाम पड़ा मुरारी। अब मुरारी यह संबोधन कर रहे हैं तुलसीदास जी, मानो इस पद में श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। हे श्री कृष्ण, हे मुरारी, हे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, आपने द्रौपदी पर कृपा की, अमुक पर कृपा की, पांडवों पर कृपा की, मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं कर रहे? इससे ये सिद्ध होता है कि श्री तुलसीदास जी महाराज की बुद्धि में राम कृष्ण नारायण में किंचित भी भेद नहीं है, क्योंकि आप श्रवण करते चले आ रहे हैं। बिंदु माधव का कैसा अद्भुत वर्णन है, श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं का वर्णन विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने किया है। तो मुरारी, ये वैसे सब भगवान एक ही है, लेकिन मुरारी यह संबोधन श्री कृष्ण का ही है, क्योंकि मुर नाम के दैत्य का वध श्री कृष्ण ने किया, तो भगवान का नाम मुरारी पड़ा। क्या? अच्छा, ले चलते। अरे तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो, आप एक संत ने कहा है तो कह देते हैं। तो भगवान ने पहले मुर नाम के दैत्य का वध किया। जब मुर समाप्त हो गया, तब सेना समाप्त हो गई, सेनापति समाप्त हो गया, तब भौमासुर लड़ने आया, भयंकर युद्ध हुआ। तो भगवान ने बड़ी लीला की। अब तक तो सत्यभामा जी बैठी रही, और जब भौमासुर लड़ने लग गया, तीखे तीखे बाणों की वर्षा करने लग गया, तो भगवान जानबूझकर कुछ बाण काटते नहीं भौमासुर के, और ऐसे थोड़े टेढ़े बेढ़े और हो जाते तो सत्यभामा जी को बाण लग जाता। एक दो बाण सत्यभामा जी को जब गहरे धसे, सोई सत्यभामा जी बहुत नाराज हो गए, बोले अरे अब पता चला कि कल्प वृक्ष का तो केवल बहाना है, युद्ध में हमको मरवाने लाए हो, हैं? इसलिए लाए हो यहाँ? देखो ये आर पार बाण हो गया, रक्त गिर रहा है, बहुत नाराज हुई सत्यभामा जी। भगवान बोले देवी, यहाँ फूल थोड़ी बरसेंगे, ये तो युद्ध का मैदान है, यहाँ तो युद्ध ही होगा, अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होगी, यहाँ कोई पुष्प वर्षा तो नहीं होगी। तुम देख रही हो मैं पूरे पराक्रम से युद्ध कर रहा हूँ। अरे कर तो रहे हो, लेकिन इसको खिला क्यों रहे, मारो इसको। भगवान बोले देखो फिर बाद में कुछ बोलना है। अरे मारो नहीं, ये हमें मार डालेगा, मारो इसको। उन्होंने तीन बार कह दिया मारो मारो मारो, भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से सिर काट लिया उसको। धरती माता रोते हुए आगे बोले आपने हमारा बेटा, बोले तुम नहीं तो कह दिया सत्यभामा तुम एक ही तो हो, सत्यभामा रूप से मेरी सेवा में। बोले हाँ, तुमने कहा था कि जब तक हम न कहें तब तक नहीं मारना, तो तुमने तीन बार कहा मार दो मार दो मार दो, मार दिया। भौमासुर के कारागार में निरुद्ध 16,100 कन्याओं को भगवान ने स्वीकार किया। धन्य भगवान ने कहा कि तुम अपने अपने पिता के पास चले जाओ, क्योंकि भारतीय कन्याएं वो अपने पिता माता के अधीन हुआ करती हैं, पिताजी के पास चले जाओ। उन कन्याओं ने कहा भगवान वे संसार के पिता हमारी रक्षा नहीं कर सके, ये असुर हमें हर लाया, पर आपने हमारी रक्षा की है, इसलिए अब हम लौटकर संसार में तो नहीं जाएंगी, हमारा तन मन प्राण सर्वस्व आपके चरणों में न्योछावर है। भगवान उनके प्रेम से रीझ गए, बोले यदि आप हमें अंगीकार नहीं करेंगे तो हम प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे, पर लौट के अब घर तो नहीं जाएंगे। जो लोग हमें बचा नहीं सके उनके पास जाकर हम क्या करेंगे? तब भगवान ने सबको भेज दिया द्वारिका, और 16,108 कन्याओं के साथ एक ही मुहूर्त में विवाह किया। 16,100 स्वरूप धारण करके एक साथ भांवर ठाकुर जी ने लिया। ऐसा भगवान का दिव्य वैभव है। भगवान इसके बाद सत्यभामा जी को लेकर कन्याओं को तो द्वारिका भेज दिया, और स्वयं भगवान सत्यभामा जी को साथ लेकर स्वर्ग चले गए। स्वर्ग में गए तो देवराज इंद्र ने भगवान का स्वागत किया, भगवान का विधिवत पूजन किया, क्योंकि इंद्र जानता है कि भगवान है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत भगवान ने धारण करके इंद्र का मान मर्दन किया, पर इंद्र जानता है कि ये भगवान है, भगवान का पूजन किया। अदिति माता के कुंडल हर लाया था ये भूमासुर, वो कुंडल भी भगवान ने लाकर इंद्र को दिए, तुम्हारी मैया के कुंडल हैं ले। भगवान ने सिद्धांत बताया कि किसी से कुछ लेना हो तो लेओ, लेओ मत, कुछ दो तब लेओ। बहुत से लोग होते हैं उनको मांगने का अभ्यास होता, देने का अभ्यास नहीं होता, ऐसे लोगों से प्रेम का निर्वाह नहीं होता है। देत लेत मन शंक न धरे, लेना देना होना चाहिए, आदान प्रदान, आदान प्रदान भी प्रेम का लक्षण है। तो भगवान ने पहले कुंडल दिए और इसके बाद कहा कि सत्यभामा जी को हमने वचन दिया है, ये पारिजात कल्प वृक्ष इसको आंगन में लगाना चाहते हैं हम, इनके तो अनुमति दे दो। ये तो भगवान की शालीनता थी कि जो भगवान ने कहा, नहीं तो भगवान ने तो ये इंद्र ने बनाया कल्प वृक्ष, ये सब कुछ बनाया तो भगवान का ही है, तो भगवान अपनी वस्तु तो ले ही सकते थे, लेकिन भगवान मर्यादा की रक्षा करते हैं। जनकपुर में भी गए तो न पूछते तो कोई मने करता तुलसी उतारने से, फूल उतारने से, पर चहु दिसि चितै पूछि मालीगन लगे लेन दल फूल मुदित मन। पूछ करके भगवान ने किया, बिना पूछे मर्यादा है। पर देखो होता कैसा स्वभाव है लोगों का, जैसे ही भगवान ने कल्प वृक्ष का प्रस्ताव किया सोई इंद्र का चेहरा बिगड़ गया। आप किसी से कोई चीज मांगो उसको देने का मन ना हो तो चेहरे पे थोड़ा थोड़ा भाव झलक जाता है कि इसको ये चाहता नहीं है देना। तो इंद्र स्तब्ध से रह गए, बोले महाराज एक बात है, क्या भगवान आप अन्यथा न माने तो आपसे एक बात निवेदन करूं। कहो। बोले आप अपनी पत्नी सत्यभामा को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कल्प वृक्ष घर में लगाना चाहते हैं, अच्छी बात है, पर हम भी अपनी पत्नी इंद्राणी से पूछ लें, ये अनुमति देंगी तो हम ठीक है। थोड़ा आगे खिसक गया तो लोगों को बैठने में तकलीफ नहीं होगी, तुम तो सो रहे हो, इधर आ जाओ, सामने आओ, सामने बैठ के सो, इधर यहाँ सामने आओ। हाँ भगवान ने कहा कि ठीक है, क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा ठीक है, गृहस्थ व्यक्ति को अपनी पत्नी से जरूर पूछ लेना चाहिए, आप पूछ लो। तो इंद्राणी कहीं दूर नहीं थी, बगल में बैठी थी, इंद्र ने इंद्राणी से कहा, इंद्राणी समझ गई कि देना नहीं चाहते, वो देना चाहते इंद्राणी कहते आपकी इच्छा दे दो कोई बात नहीं, पर इंद्राणी रुक समझ गई कि ये देना तो चाहते नहीं इसलिए तो हमारा बहाना कर रहे हैं। तो इंद्राणी बोली कि ये देवताओं के भोगने की वस्तु है, मनुष्यों के भोगने की वस्तु नहीं है, इस कल्प वृक्ष के पुष्पों से मैं अपनी वेणी का श्रृंगार करती हूं, वहां चला जाएगा तो हमारी वेणी श्रृंगार कैसे होगा, मने कर दो। इंद्र को तनिक भी लाज नहीं आई कि मैं मने कैसे करूं, भगवान से बोला आपने सुन ही लिया, मैं क्या कहूं, ये तो मने कर रही हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे जैसे लोगों से मांगना ही हमारी भूल है, सेठ जी अपने मुनीम जी से कुछ मांगे और मुनीम जी मालिकाना दिखाने लग जाएं तो सेठ उस मुनीम को रखेगा, हटा देगा उस मुनिम को, रखेगा इस मुनिम को। सेठ जी ने कहा मुनीम जी 10,000 रुपए दो। बोले क्या ब्याज दोगे? सेठ जी कहेंगे दिमाग ठीक है तुम्हारा कि नहीं? अथवा ये कह दे कि आपका तो इस पर कोई हक नहीं है, आप घूमो फिरो, हम नहीं दे सकते, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इंद्र भगवान का सेवक है, भगवान ने उसको नियुक्त किया है, स्वर्ग भगवान का बनाया, कल्प वृक्ष भगवान का बनाया, भगवान अपनी वस्तु ले सकते थे। तो भगवान ने कहा तुम्हारे जैसे इसे मांगना ही हमारी भूल है। भगवान ने बाएं हाथ से कल्प वृक्ष उखाड़ दिया और उखाड़ करके गरुड़ जी की ग्रीवा पर रखा और रखकर 5 जन शंख बजाया, जोर से शंख बजाया। शंख इसलिए बजाया कि हम कोई लूट करके चोरी करके नहीं ले जा रहे हैं, डंके की चोट पर ताल ठोक कर ले जा रहे हैं। तुम्हारा साहस हो, तुम्हारा बल हो, तुम्हारी हिम्मत हो तो छीन लो हमसे, नहीं तो लोग कहते भगवान छीन झपट के चले आए, भागे नहीं भगवान। इंद्र इतने रोष में भर गए कि उन्होंने देवताओं को आदेश दे दिए, युद्ध के लिए तैयार हो गए, भगवान घेर लिया चारों ओर से। भगवान भगवान हंसने लगे कि इन्हीं की रक्षा के लिए तो हम अवतार लेते हैं, अब यही स्वर्ग के इतने स्वार्थी हो गए कि हमसे ही लड़ने लगे। तो भगवान को उदास, थोड़ा भगवान को मन में अच्छा नहीं लगा। गुरुजी भगवान के मनोभाव को समझ गए तो गुरुजी ने अपने पंख ऐसे ऐसे हिलाए कि गुरुजी के पंखों के वेग से देवता ऐसे उड़ने लगे आकाश में जैसे सूखे पत्ते आंधी में उड़ते हैं। ऐरावत हाथी से इंद्र उड़ने लग गए आकाश में, मानो भगवान ने ये बता दिया कि हमारे वाहन के पवन वेग को तुम सह नहीं सकते, हमसे युद्ध क्या करोगे हमसे। इंद्र ने सुरभि गाय से वरदान मांग रखा था कि कभी संकट काल में हम जब तुम्हें पुकारेंगे तो तुम हमारी सहायता करोगी। इंद्र ने सुरभि गाय को बुलाया और सुरभि गाय तत्काल मैदान युद्ध के मैदान में उपस्थित हो गई। भगवान ने जैसे ही गाय को देखा कि अपने सार्ग धनुष की प्रत्यंचा को ढीला कर दिया, क्योंकि गाय सामने हो तो भगवान युद्ध नहीं कर सकते। ये गाय को बुलाना क्या था? षड्यंत्र था, गाय रहेगी तो युद्ध करेंगे नहीं और हम लोग इनको बंदी बना लेंगे, ये योजना थी इंद्र की। पर गुरु जी को अच्छा नहीं लगा कि इसी सुरभि गाय ने भगवान का नाम गोविंद रखा, अब भगवान के विरोधी के पुकार सुनकर आ गई तो ये हट जाए तो युद्ध हो गए। इसलिए गुरु जी ने धीरे से अपने पंखे से उसको प्रहार किया जिससे भाग जाए यहां से। गाय सुरभि गाय वहां से भगी गई वहां से, तो गुरु जी के तनिक प्रहार करने से कुछ सुरभि के रक्त के कण इस धरती पर गिरे, उससे तंबाकू उत्पन्न हो गई। कौन सी चीज उत्पन्न हो गई? तंबाकू। तो तंबाकू ये सुरभि गाय के रक्त से उत्पन्न है, इसलिए तंबाकू खाना गोमांस खाने के समान है। प्राचीन काल में हिंदू कभी तंबाकू नहीं खाते थे, हिंदू मात्र तंबाकू नहीं खाते, आज भी सिख परंपरा में बहुत अधिक शुद्ध खान पान होता ही तो हम नहीं कर सकते, लेकिन सरदारों में तंबाकू नहीं खाते हैं, न तंबाकू पीते हैं न तंबाकू खाते। कोई पंजाब के हैं यहाँ? नहीं है। पंजाब का कोई बैठा है या नहीं बैठा? आप हैं। सरदार लोग तंबाकू नहीं खाते हैं, क्यों नहीं खाते हैं? इसलिए नहीं खाते हैं कि वो गाय के मांस के बराबर है, हिंदुओं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही सिख परंपरा को प्रकट किया गया, शिष्य को ही सिख कहते हैं। तो हमारे सिख परंपरा के जो गुरु हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है हिंदू धर्म की रक्षा में, उन सिख परंपरा के 10 गुरुओं के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। बहुत बड़ा बलिदान है उनका। हम क्या कहें, गुरु ग्रंथ साहब अत्यंत पवित्र ग्रंथ है। सिख परंपरा के लोग अत्यंत आदर देते हैं, देना ही चाहिए। हमारे विचार से तो प्रत्येक हिंदू को गुरु ग्रंथ साहब का आदर करना चाहिए, उसको मर्यादा पूर्वक पढ़ना चाहिए, क्यों संतों की वाणी ही गुरु ग्रंथ साहब है। भगवत कृपा से दास ने एक बार गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ा है पदों को, उसको पढ़कर हमें तो बहुत प्रसन्नता होगी। अब उसमें कई पंजाबी शब्द हैं वो तो हमारी समझ में नहीं आते, लेकिन जहां तक जो हिंदी जहां तक है, जहां तक समझ सके, बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। इतनी अच्छी बातें हैं कि जैसे विनय पत्रिका की कथा चल रही, ऐसे गुरु ग्रंथ साहब की भी कथा होनी चाहिए देश में, एक एक पद पर चर्चा होनी चाहिए। ये भेद के कारण सबका बड़ा विनाश हो रहा है, भेद नहीं है, सब एकजुट होकर के वैदिक हिंदू सनातन धर्म को सुरक्षित करें, अपनी प्राचीन मर्यादा और परंपराओं का स्मरण करें। बहुत बट चुके हैं, अब ज्यादा बटने की आवश्यकता नहीं है, अब सबको एकजुट होकर के गोरक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, सदाचार की रक्षा करने के प्रयत्न में जुट जाना चाहिए। इसलिए तंबाकू खाना नहीं, तंबाकू पीना नहीं, लिखा है जो ब्राह्मण तंबाकू खाता है अथवा पीता है उस ब्राह्मण को मंत्र सिद्धि नहीं होती। ऐसे ब्राह्मण के मसूर भी, इसलिए मसूर की दाल भी नहीं खाते। तो ब्राह्मण जो है, क्या कह रहे थे, लिखा हुआ है महाराज, धूम्रपान रतम विप्रम यस्तु दानम प्रयच्छति दाता गृहीता प्राप्त दाता तु नरकम ब्रजे। ब्राह्मणों ग्राम शुक्र जो तमाकू खाने अथवा पीने वाले ब्राह्मण को दान देता है वो नरक जाता है, और ब्राह्मण को जो है गांव का सुअर बनना पड़ता है, विष्टा भोजी सुअर बनना पड़ता है। इसलिए तंबाकू न खावे न तंबाकू पिए। लेकिन अभी कुरीति आ गई, मुगल काल में मुगलों का शासन रहा तो मुसलमानों ने तंबाकू की खेती प्रायः आरंभ की, और अब तो तंबाकू बहुत बड़ी संख्या में लोग तंबाकू खाते हैं। तरह तरह की उटपटांग चीजें लोगों ने बना रखी है। यहां भी एक लोकगीत में गाते हैं, लोकगीत में ऐसे हमको बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल देते, लोकगीत में गाते हैं यहाँ ब्रिज में भी, कृष्ण चले बैकुंठ को जी, कृष्ण चले बैकुंठ को जी, राधा पकड़ी बां सखीरी, राधा पकड़ी बां। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तमाकू खाए लो जी, वहाँ तमाकू नाए लाल जी, वहाँ तमाकू नाए। रेडियो स्टेशन से आता है महाराज जी पद लोकगीत, कितनी भाई विचित्र बात है, काहे को राधा रानी हाथ पकड़ेंगी, यहाँ तमाकू खाए लो वहाँ तमाकू नाए। ऐसी ऐसी बातें लोगों ने उठपटांग बना रखी हैं। ये अशुद्ध वस्तु है, इसका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, और कभी कोई भगवान कोई देवी देवता से अशुद्ध वस्तु का स्पर्श ही नहीं करते हैं। मज्जन में भी किसी किसी में तंबाकू पड़ती है, जिस मज्जन में तंबाकू पड़ती हो उस मज्जन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। और बहुत से लोग तो कहते हैं महाराज हम नहीं खाते थे, क्या करें दाढ़ में दर्द हुआ, एक व्यक्ति ने कहा दो पत्ती तंबाकू की दबा लो दाढ़ का दर्द खत्म। दर्द का दर्द तो खत्म भया कि नहीं हुआ भगवान जाने, लेकिन वो पत्ती दबाते पर दबाना सीख जाते पत्ती, इसलिए और इलाज कर लो पर तंबाकू की पत्ती दाढ़ के दर्द में मत दबाओ, मेरा निवेदन है। बाबा के कहने से इतनी कथा कह दी, नहीं तो जरूरत नहीं थी। हैं कल्प वृक्ष भगवान लाए, ला करके सत्य भामा जी के आंगन में लगा दिया, और लगा दिया सत्यभामा जी के आंगन में तो सत्यभामा जी बड़ी प्रसन्न भई और सत्यभामा जी ने भगवान का कल्प वृक्ष के पुष्पों से पूजन किया, नारद जी का पूजन किया और बहुत प्रसन्न भई और भगवान से कहा उन्होंने कि भगवान ये कल्प वृक्ष हमारे आंगन में किस पुण्य के प्रभाव से लगा है। तब भगवान ने कहा देवी तुम पूर्व जन्म में एक ऋषि कन्या थी, तुमने कार्तिक मास का व्रत किया था और कार्तिक मास में तुलसी का सिंचन किया, तुलसी में दीपदान किया, तुलसी की परिक्रमा की, तुलसी का बगीचा रोपा, उसी पुण्य से मैं तुम्हें पति रूप से प्राप्त हुआ हूँ और तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष लगाया गया है। इस कार्तिक मास के महात्म में भी ये कथा आती है। बोलो दामोदर मास की। अब भैया दो तीन दिन और बचे हैं, सब जो दीपदान न करते हो वो भी दीपदान जरूर करें और अभी पूर्णिमा को देव दीपावली है, देव दीपावली, देवालयों में दीपदान तो करना ही चाहिए, पवित्र नदियों के तट पर अवश्य दीपदान करना चाहिए, तो कार्तिक पूर्णिमा को भी सब यथा साध्य सबको दीपदान करना ही चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हे मुरारी दुख हरण, हे हरे आप करुणा वरुणालय हैं, फिर हमारे ऊपर करुणा क्यों नहीं कर रहे हैं, आप दयालु हैं, आप कृपालु। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय दप्य साध्वी लेवे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। श्री कृष्ण से बढ़कर कौन कृपालु दयालु है जिसकी शरण में जाए जाए। हे प्रभो क्या करुणा का समुद्र हमारे लिए सूख गया है, आप कृपा करुणा क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप कृपा करुणा करके जब अंगीकार कर लोगे, आपकी शरण जिस जीव को प्राप्त हो जाती है, त्रिविध ताप संदे शोक संशय भय हारी, उसके त्रिविध ताप नष्ट हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कल हमने बात की थी त्रिविध ताप की कि मन ही सुख दुख का अनुभव करने वाला है और जब मन मनमोहन के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है तो लौकिक सुख दुख समाप्त हो जाते हैं। शरीर अपने प्रारब्ध के अनुरूप दैहिक दैविक भौतिक कष्ट आते हैं पर उन कष्टों में वृत्ति उसकी नहीं होती है, उसकी वृत्ति भगवान के चरणों में होती है, भगवान के चरित्र में होती है, यही त्रिविध ताप का विनाश है। संदेह, भगवत चरणाश्रित शरणागत जीव के सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं, सारे संदेह समाप्त हो जाते, कोई संदेह नहीं रह जाता है। क्योंकि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, जब भगवत साक्षात्कार होता है, भगवान अंगीकार कर लेते हैं तो हृदय की अविद्या की गांठ खुल जाती है, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। छिद्यन्ते चास्य कर्माणि, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसके सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं जब भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव उसको हो जाता है। शोक, शोक भी समाप्त हो जाता है। शोक क्यों समाप्त हो जाता है? जब सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है तो न उसको शोक रह जाता है, न मोह रह जाता है, संशय भी नहीं रह जाता, भय भी नहीं रह जाता है, क्योंकि आप इन सब का हरण करने वाले हैं, भय हरण करने वाले हैं। हमारे आपके सामने भूत प्रेत आ जाए तो डर जाएंगे कि नहीं डर जाएंगे? और नामदेव जी के सामने प्रेत आ गए, जमात की जमात भूतों की प्रेतों की, नामदेव जी बिल्कुल नहीं डरे। नामदेव जी ने अपने फेट से करताल खोले और वो प्रेम से कीर्तन करने लगे, आज मेरे आए लंबकनाथ, आज मेरे आए लंबकनाथ। नामदेव जी का पद, धरती पाव स्वर्ग लो माखो, योजन भरी भरी हाथ, आज मेरे आए लंबकनाथ। शिव सन का दिक पार न पावे, तैसे ही सखा विराजत साथ, नाम देव के प्रभु अंतरयामी, कीन्हो मोहि सनाथ, आज मेरे आए लंबकनाथ। धन्य बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो जब सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लग जाता है तो भय भी नहीं रह जाता है। आगे कह रहे हैं, एहू कलिकाल जनित मल मति मंद मलिन मन, ते पर प्रभु नहीं कर संभार के ही भांति जिए जन। बहुत प्यारी बात है। एक तो भयंकर कलिकाल है, कली के दोष सबके ऊपर उनकी छाया पड़ रही है। हम इतनी बढ़िया ज्ञान वैराग्य की बात कर रहे हैं, पर हमारे ऊपर भी कलयुग की छाया है। जिन महान विरक्त संतों की चर्चा हम कर रहे हैं, क्या उनका एक भी लक्षण हमारे जीवन में है? यही कलयुग की छाया है। येहू कलिकाल जनित मल। किसी गांव में एक ही कुआ हो पानी का, और उसमें कोई खूब गहरी भांग घोट के, मन दो मन भांग घोट के उसमें घोल के मिला दे। अब पानी तो दूसरा है नहीं, वही सबको पीना पड़ेगा। अब कहो कि कुआ का पानी पियो, भांग का नशा न चढ़े, कैसे संभव है? कुएं में भांग परी है, मुहावरा है। वर्तमान समय में कुएं में भांग परी है। अरे भाई, इसी कलयुग में तो हम लोग पैदा हुए हैं, सतयुग में तो नहीं है। कलयुग में पैदा हुए, कलयुगी माता पिता से के द्वारा पैदा हुए, कलयुगी वातावरण में जी रहे हैं, तो इसका प्रभाव तो किसी न किसी रूप में पड़ेगा। तो एक तो भयंकर कलिकाल है, फिर कलिकाल के दोष प्रायः जीव में व्याप्त हो रहे हैं। जनित मल मति मंद, मति भी मंद है। मति मंद क्या है? मंद मंद मति माने होता पागल, मति मंद माने पागल। ये पागलपन क्या है? कोई स्वाभाविक रूप से पागल हो तो उसकी चिकित्सा संभव है, और कोई हो तो बहुत चतुर चालाक बुद्धिमान और नाटक पागल के जैसा करे तो बोलो उसकी चिकित्सा संभव है? अरे पागल का इलाज होगा, जो पागल है नहीं, पागलपन का नाटक कर रहा है, उसका इलाज क्या होगा? वो तो नाटक कर रहा है पागलपन का। यही स्थिति हम लोगों की, सब ब्रह्मज्ञानी हैं, सब जानते हैं संसार नाशवान है, दुखमय है, सब नष्ट हो जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। ये बताओ किसको मालूम है? सबको मालूम है, फिर भी झूठ बोलते हैं, फिर भी बेईमानी करते हैं, फिर भी न जाने क्या क्या नहीं करते। ये है मतिमंद। जान बूझ कर भी हम लोग भगवान का आश्रय नहीं ले पाते हैं, इस झूठे संसार से ही संबंध बना के रखते हैं, इस झूठे संसार का ही आश्रय रखते हैं, यही है मतिमंद। मलिन मन, मलिन मन की पहचान है कि वो भगवान के भजन में नहीं लगता, और प्रपंच में लगेगा, भजन में नहीं लगेगा। महाराज एक तो भयंकर कलिकाल है, कलिकाल के भयंकर दोष हैं, फिर मति मंद है, फिर मन भी मलिन है, और ऐसी स्थिति में आप और किनारा कर जाओ, आप भी बीच मझधार में छोड़ दो, तो अब आप ही बताओ कि भांति जिए जन, आपका जन इस कलयुग में जीवित रहे कैसे। इसका मतलब है महाराज कलयुग भी आपका बनाया हुआ है, कलयुग के दोष भी आपके बनाए हुए हैं, ये तो हमारे में व्याप्त हो ही रहे हैं, पर हमें विश्वास है, भरोसा है, आप हमारी बांह पकड़ के रखेंगे तो कलयुग और कलयुग के दोषों की दाल गलेगी नहीं, पर आपको संहार करनी पड़ेगी। तो आप भी हाथ खड़े कर दो तो कही भांति जिए जन, फिर जीव कैसे जिएगा। इसलिए सब प्रकार समरथ प्रभो में सब विधि दीन, हे प्रभो आप सब प्रकार से समर्थ हैं, हमें सब प्रकार से दीन हूं, आप सब प्रकार से समर्थ हैं। कितने समर्थ हैं, मत कहीं करहीं बिरंच प्रभु अजहू मसकते हीन। भगवान चाहे तो मच्छर को ब्रह्मा जी बना सकते हैं, और भगवान चाहे तो ब्रह्मा जी को भी मच्छर से भी गया बीता कर सकते हैं, इतनी सामर्थ्य है। विनय पत्रिका में पद संख्या 94 में आप सुन चुके हैं, गोस्वामी जी ने कहा है मसक बिरंची बिरंची मसक सम करहु प्रभाव तुम्हारो, यह सामर्थ्य अछत मुहि त्यागहु नाथ तहां कछुचारो। ऐसी सामर्थ्य होते हुए आप हमारा त्याग कर दें तो मेरा क्या चारा है, फिर मैं क्या कर सकता हूं प्रभु, आप मेरा त्याग न करें। विषयासक्त मन है और मैं अत्यंत दीन हूं, और आप दीन हितकारी हैं। ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी, अति कोमल करुणा निधान। दीपदान की तैयारी करो, अति कोमल करुणा निधान, बिनु कारण पर उपकारी, बिनु कारण पर उपकारी, ऐसे राम दीन हितकारी। साधनहीन दीन निज अघवस शिला भई मुनि नारी, ग्रहते गवनी परसि पद पावन, घोर श्राप ते तारी, ऐसे राम दीन हितकारी। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल आयो शरण पुकारी, सही न सके दारुण दुख जन के हत्यो बाली सह गारी। गाली खाकर भी बाली का वध कर दिया, ऐसे राम दीन उपकारी, ऐसे राम दीन हितकारी। कहां लगी गनो कहो दीन अगणित जिन, की तुम विपति निवारी। कलिमल ग्रसित दास तुलसी पर काहे कृपा विसारी। कलिमल ग्रसित दास तुलसी पर काहे कृपा विसारी। ऐसे राम दीन हितकारी। आगे आएगा ये पद, विनय पत्रिका का ये पद है। तो हे प्रभो, मैं सब प्रकार से दीन हूं और आप सब प्रकार से समर्थ हैं। हे भगवान, ऐसा विचार करके आप द्रवित हो जाइए, पिघल जाइए, क्योंकि आपके द्रवीभूत हुए बिना हमारा कल्याण नहीं होगा। मैं कर्म कही न, मैं कर्म से भी हीन हूं। अर्थात सब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजे हे नंद किशोर दया सागर। हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर दया सागर। कर्म का हीन, कर्म के हीन हैं। इन हीन कर्मों का चक्कर न होता तो 84 लाख योनियों में कितनी बार भटके हैं कोई ठिकाना नहीं, कोई पता नहीं। हे भगवान, आप ही अब कृपा करें। क्योंकि भ्रमत अनेक जो नि फिरो, रघुपति आन न मोरे। आपसे विमुख होने के कारण अनेक योनियों में भटक रहा हूं, पर हे नाथ, आपसे झूठ बोले तो आपसे तो बात छिपेगी नहीं, क्योंकि आप सर्वांतर्यामी हैं। प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, आपको जनाने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। लेकिन भगवान, मैं आपसे सच्ची सच्ची कह रहा हूं, रघुपति आन नमोरे। इस पूरे ब्रह्मांड में हे रघुनाथ जी, आपको छोड़कर हमारा कहलाने के लायक कोई भी नहीं, आप ही एकमात्र मेरे। बस इतना ही ठाकुर जी सुनना चाहते हैं। न धर्म निष्ठोस्मि न चात्म वेदी, न भक्तिमा स्वचरणारविंदे, अकिंचनो नन्य गति शरण्यम, त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये, त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। हम आपके चरणों की शरण में। हे प्रभु, मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूं, जिन आचार्यों के ये भाव हैं वे तो सब कुछ हैं, पर हमारे जैसे लोगों की दशा है, हम धर्मनिष्ठ नहीं, आत्मबोध भी हमको नहीं है। हे प्रभु, आपके चरणों में हमारी प्रीति भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है, लेकिन इतना हम अवश्य जानते हैं, अकिंचन, हम चाहे जैसे हैं, बुरे से बुरे हैं, पर हे नाथ, आपके अतिरिक्त हमारे जीवन में अपना कहलाने के लिए कोई दूसरा नहीं। अनन्य गति ही, आपके चरण कमलों को छोड़कर दूसरी गति हमारी नहीं। नान्या गति ही, दूसरी गति नहीं। त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये, यही भाव गोस्वामी जी का है। हे रघुनाथ जी, आपको छोड़कर हमारा दूसरा, हमारा अपना कहलाने के लायक कोई नहीं। आगे की बात तो और विलक्षण है। गोस्वामी जी कहते, हमको ये आशा भी आपसे नहीं कि आप हमको दुख न दो, हमको सुख ही दो। हमारे कर्म सुख दुख भोगने के हैं तो वे रहे, हम भोगे उनको। पर हे नाथ, चाहे जितना दुख सहूं और चाहे जितना सुख सुख से सुख सहूं, पर प्रभो मैं आपके चरणों को छोड़कर जाने वाला नहीं। चाहे हमें दुख दो और चाहे हमें सुख दो, क्योंकि आपको छोड़कर मैं जाऊं कहां, जाऊं कहां, तज चरण तुम्हारे काको नाम, पतित पावन जग के यति दीन प्यारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। मेरो मन अनत कहां सुख पावे, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, मेरो मन अनत कहां सुख पावे। महाराज चाहे दुख दो चाहे सुख दो, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। रहो सदा शरणागत तोरे, मैं सदा आपके शरणागत रहूंगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनको साधुओं के पास आने के बाद, देखो श्रद्धा तो उनकी अपनी नहीं है, श्रद्धा उनकी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं उनमें श्रद्धा, अब फिर वो पश्चाताप करते हैं, अरे बड़ा धोखा हो गया, महात्माओं के चक्कर में फंस गए, इससे तो अच्छा घर में ही ठीक थे। अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि वो भग भी जाते हैं, थोड़ा परेशानी हुई, दुख हुआ, क्लेश हुआ, मन के भग जाते, ऐसे बात बनने वाली नहीं। हरि गुरु संतों की शरण में आओ तो ऐसे आओ जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, चाहे जितना सुख मिले चाहे जितना दुख मिले, अब इस दरबार को छोड़ के कहीं नहीं जाना, क्योंकि इस दरबार को छोड़कर हमारा ठोर ठिकाना कहीं है भी नहीं, और हो भी तो हमको चाहिए नहीं, ऐसे तो उससे बड़ा ठोर ठिकाना कोई है नहीं, कथनचित कोई होवे तो हमको नहीं चाहिए। जो हम बुरे भले सोते, कि नाथ हम आपके हैं आप मेरे हो, हम बुरे से बुरे हैं, हम नहीं कहते हम अच्छे हैं, पर चाहे जितने बुरे हो हम आपके हैं, अच्छे हैं तो भी आपके हैं, बुरे हैं तो भी आपके हैं। दुख सुख सहो रहो शरणागत तोरे, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, इसलिए तो ही समदेवन को कृपालु समझो मन माही। हमने अपने मन में गुरुजनों की संतों की संगति के प्रभाव से, गुरु और शास्त्र इनके अनुग्रह से, संतों के अनुग्रह से, सत्संग की कृपा से, मैंने अच्छी प्रकार से मन से ये बात समझ ली है कि आपके जैसा कोई न देवी है न कोई देवता है, आपके जैसे तो आप ही हैं। इसलिए मैं आपके चरणों को छोड़कर स्वप्न में भी कहीं नहीं जा सकता, पर भगवान मेरी एक वेदना है। क्या वेदना है आपकी, क्या कष्ट है आपको? बोले हमारी वेदना यह है कि तुलसीदास हरि तोषिए सो साधन नाही। हे प्रभु आपको संतुष्ट करने वाला कोई साधन मेरे पास नहीं है, जाऊंगा तो नहीं छोड़ के, पर मेरे पास साधन भी आपको संतुष्ट कर, हाँ आपको दुखी करने के साधन तो हमारे पास हैं, लेकिन आपको संतुष्ट करने का साधन हमारे पास नहीं है। इसलिए आप कृपा करके हमें अपना ही लीजिए। हरितोषीय, भगवान को प्रसन्न करने का कोई साधन नहीं है। ये बात विनय पत्रिका के पद संख्या 205 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताई है। यदि हम भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं तो साधन क्या है भगवान को संतुष्ट करने का? इस पद में 205 में पद में गोस्वामी जी ने बताया है, सम संतोष, एक तो समता, दूसरा संतोष, तीसरा विचार विमल, विवेक युक्त ज्ञान, अति सत्संगति, ये अति का अन्वय सबके साथ है, अति सम, अति संतोष, अति विमल विचार और अति सत्संगति। हाँ, सब में अति करना है। हम लोग अति तो करते हैं, बोलने में अति, खाने में अति, सोने में अति, झगड़ा करने में अति, राग द्वेष में अति करते हैं, पर इसमें अति करने से काम नहीं चलेगा। अति करो पर किस में करो? समता में अति करो। अति सम, समान रूप से सब में परमात्मा का दर्शन करना, संतुष्ट रहना, अति संतुष्ट रहना, कभी असंतुष्ट ही नहीं होना। पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी को हमने देखा, पूरे जीवन में असंतोष नाम का शब्द ही उनके पूरे जीवन में नहीं आया। चाहे जैसी विकट परिस्थिति आई, असंतोष नाम का कोई शब्द ही उनके जीवन में नहीं। इतना संतोष, अति हर हाल में संतोष, कुछ भी व्यवस्था ना हो तो भी बहुत संतोष। अत्यंत संतोष भगवान को संतुष्ट करने के साथ। जीवन में कभी असंतोष, किसी चीज से असंतोष नहीं हुआ। असुविधा होती है, असंतोष होता है, ना उन्हें असुविधा हुई ना असंतोष हुई। टीकमगढ़ से महाराज जी को एक गांव जाना था। वो गांव लगभग 40-45 किलोमीटर दूर था। वाहन की उतनी अच्छी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, तो उन महानुभाव ने कहा कि मोटरसाइकिल पर पीछे बिठा के महाराज जी को ले जाऊं, थोड़ी ठंड का समय। तो महाराज जी इतने सरल, बोले कोई बात नहीं, बस नहीं है, बस चूक गई, चली गई, और समय समय से आती थी बस, बस अब उपलब्ध नहीं, जाना ही है तो मोटरसाइकिल पर चले जाएंगे, एक दो मोटरसाइकिल और हो जाएंगे, उन पर सात वाले हो जाएंगे, एक पे दो दो हो जाएंगे। अब उबड़ खावड़ रास्ता, कोई बढ़िया रोड भी नहीं, तो महाराज जी का वृद्ध शरीर क्या मोटरसाइकिल पर जाने के लिए? हम साथ में थे तो मैंने उनको, महाराज जी के सामने नहीं, अलग उनको ले जाकर कहा कि आप थोड़ा विचार करो, हवा कितनी लगेगी, ठंड में महाराज जी कितने परेशान हो जाएंगे। अब महाराज जी ने तो हाँ बोल दिया, अरे महाराज जी ने तो हाँ कर दिया, हाँ हम बैठ जाए, उनको तो अब हर चीज में हाँ करते हैं, वो तो मना करेंगे नहीं। तब एक किराए की जीप मंगाई गई, जीप भी भगवान की दया से खटारा ही थी, शायद कभी चलती नहीं होगी, वही जीप आई, उसमें हम लोग सब चढ़ गए। उसमें स्टेपनी नहीं थी और एक जगह जाकर उसका पहिया जय सिया राम, पहिया बस्त हो गया, उसका टायर बस्त हो गया। अब वहां हाँ नरसी की गाड़ी, और अब रात्रि में वहां जंगल में हम लोग बैठे, सब ठंडी हवा लग रही, अब वहां कोई साधन भी नहीं, साइकिल भी नहीं पास में, शहर दूर, अब क्या करें। एक ट्रैक्टर वाला निकला रात को, उससे हाथ पांव जोड़े तो एक व्यक्ति गया, वो फिर टायर निकाल के गया, फिर वो बनवा के लाया, तब गाड़ी चली, फिर कसा उसको, फिर रात में चली गाड़ी, जहाँ पहुंचना था वहाँ 1:30 बजे रात को पहुंचे। महाराज जी शांत रहे। जब वहाँ पहुंचे तो महाराज जी हमसे बोले, पंडित जी आप हमारे लिए जितनी सुविधा करेंगे मेरे लिए उतनी ही असुविधा हो जाएगी। आपने इसीलिए जीव किया कि हमको सुविधा हो जाए, पर हमको तो असुविधा हो गई। देखो चाहे जैसी परिस्थिति हो, कहीं असुविधा है, पूरे जीवन में ये विचार ही हमारे मन में कभी नहीं आए। भगवान जहां रखें, जैसे रखें, जिस परिस्थिति में रखें, उसमें पूर्ण संतोष। एक निमाड़ा गांव है राजस्थान में, वहां हम गए महाराज जी के साथ। चेतन कुटी के जो महंत हैं वो भी इस समय जो वो भी साथ में थे। हम लोग गए, यहां से नाथद्वारा वाली बस में बैठे, जयपुर उतरे, जयपुर से हरमाड़ा गए, हरमाड़ा से फिर बस बदली, फिर वहां से चमू के आगे उधर था वो जगह, 2-3 जगह बदलना पड़ा साधन। वहां से फिर पैदल चले, तब उस गांव में पहुंचे। कोई व्यक्ति न लेने वाला, न ले जाने वाला, न राह बताने वाला, और भूखे अलग परेशान। रास्ते में महाराज कुछ पाते नहीं थे, हमको थोड़े चना दिए थे उन्होंने, भुने हुए चना। हमने कहा महाराज जी पैदल भी चलना पड़ेगा, तो महाराज बोले, पंडित जी लाओ तुम्हारा थैला भी हम ले लेते हैं, खाली खाली तो चले चलो। तो हमारा थैला भी महाराज जी ने ले लिया, हम तो थके थे, और हम भी ऐसे उत्तम शिष्य के हमने दे दिया। महाराज जी को थैला दे दिया, महाराज ने ले लिया, और पैदल पैदल हम लोग वहां चले। वहां पहुंचे, कुछ नहीं था वहां, गांव तो थोड़ी दूर था। महात्मा जहां रहते थे तो वहां पहुंचे, और खेत था, उसमें कुआं था, कुआं में पानी नहीं था, पर उसी में बोरिंग हुई थी, कुआं में डीजल इंजन रखा था। एक पत्थर का भाटे का एक मकान बना था, उसमें खिड़की दरवाजे तो थे लेकिन वो बंद नहीं थे, खुले थे, तो बाजरे की करब से उसको ढका गया था, सटिया उसका फाटक उसी से बनाया गया था। भीतर एक तखत था, उस पर एक भेड़ के ऊन का कंबल बिछा था, नीचे करब बिछी थी, उस पर एक पुराना सा फर्श बिछा था, और व्यवस्था के नाम पर एक घड़े में पानी था, ठंडी के समय मिट्टी के घड़े में पानी। और वहां लाइट के नाम, लाइट तो थी नहीं, तो लाइट के नाम पर एक सीसी में मिट्टी का तेल भर के, और उसमें ऊपर ढक्कन में एक बाती लगा देते हैं, उसको यहाँ ब्रज में लुक्का कहते हैं, तो लुक्का जल रहा था, तो महाराज जी ने पहुंचते ही वो भी बुझवा दिया। बोले इसकी केरोसिन की गंध से देवता भाग जाते हैं, देवताओं को भागना नहीं चाहिए, इसको बंद कर दो। उसको बंद कर दिया हमने, कि महाराज जी अब तो अंधेरा हो गया। बोले देखो जब से लाइट आई तब से लोगों की आंख में परेशानी हो गई, भगवान कितने करुणामय हैं, 7-8 दिन जितने दिन यहाँ रहेंगे पूर्ण विश्राम आंखों को मिलेगा, लाइट की अपने को क्या जरूरत है। हमने कहा महाराज जी आपको जरूरत नहीं, हम तो पढ़ते हैं, हमको तो लाइट की जरूरत है। तो महाराज जी बोले जिस जमाने में लाइट नहीं थी उस जमाने में लोग पढ़ते नहीं थे क्या, बिना लाइट के हम पढ़ा देंगे और बिना लाइट के तुम पढ़ लेना। एक और बात कही बड़े विनोद की, बोले लाइट होगी तो बैठ के पढ़ना पड़ेगा, वो अंधेरा है तो चाहे हम लेट के पढ़ावे चाहे तुम लेट के ही पढ़ लो, कोई परेशानी नहीं। व्याकरण पढ़ाते थे महाराज जी, लेट के पढ़ भी सकते हो, कोई बात नहीं। हमें कहा महाराज जी यहाँ कोई सुविधा नहीं, दिन भर तो भूखे हो गया। तो महाराज जी बोले देखो पंडित जी, सब रोगों की यही दवा मिट्टी पानी और हवा। क्या बढ़िया राजस्थान की सुंदर मिट्टी है, कोई वाहन की का धुआं नहीं, कोई खटपट नहीं है, अब कितनी सुंदर मिट्टी है, कितनी बढ़िया हवा छन छन के आ रही है, और सब बढ़िया, कोई असुविधा नहीं है। रात को कुछ बनने बन के आया था तो उसको फिर पाया, संतों ने ही बनाया था। ऐसी व्यवस्था में भी उन्होंने यह नहीं कहा कि यहाँ अरे भाई तुमने बुला लिया कथा के लिए, यहाँ क्या व्यवस्था है। इसको कहते अति संतोष। ऐसा जीवन होवे तो बात बने। पूज्य बाबा नवेलीक्षण जी महाराज आखिरी आखिरी समय में ही महाराज जी से जुड़े, लेकिन महाराज जी से जुड़कर भी इतने प्रभावित हुए, बहुत अधिक प्रभावित हुए बाबा। वे ऐसी विभूति, और महाराज जी के परमार्थ के पत्र पुस्तक का जब उन्होंने संकलन किया तो कहा कि ये एक पुस्तक से ही पूरा सत्संग हो जाए, ऐसी पुस्तक। अद्भुत जीवन चरित्र। हम स्मरण करें, बाबा नवेलीक्षण जी न होते तो न परमार्थ के पत्र पुस्तक प्रकाशित हो पाते, न महाराज जी का चरित्र। क्यों, हम तो ऐसी आलसी आदमी हैं। तो बाबा बोले कि आपसे जितना लिखा उतना लिखो, बाकी आप हमारे पास आकर के यहाँ आप बोलते जाओ, हम लिखते जाएंगे। बाबा के यहाँ जाकर के हम बोलते थे, बाबा लिखते थे उसको, फिर उसको रफ, फिर फेयर करना, फिर लिखना। पर परमार्थ के पत्र पुष्प और सदगुरु चरितामृतम, ये दो पुस्तक ऐसी है कि आप अवश्य पढ़ें, आपको पढ़ के पता चलेगा कि महापुरुषों का जीवन होता कैसा है। तो अति संतोष, सम संतोष, विमल विचार, विमल अति सत्संगति और अति सत्संगति। सत्संगति, हम लोगों की सत्संग में ही रुचि नहीं है। ये चार दृढ़ करी धरु, ये चार मजबूती से पकड़ लो, और काम क्रोध अरु लोभ मोह मद राग द्वेष निशेष करी परहरु, इनको त्याग दो। श्रवण कथा मुख नाम हृदय हरि सिर प्रणाम सेवा कर अनुसर नयन निरखी कृपा समुद्र हरि अग जग रूप भूप सीतावर। यह भगति वैराग्य ज्ञान यह हरितोषण यह शुभ व्रत आचरु। इसको हरितोषण व्रत कहा है विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने। ऐसा कोई करे तो ये भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। कहते भगवान को संतुष्ट करने का भी कोई गुण लक्षण मेरे जीवन में नहीं, पर फिर भी प्रभु मैं जैसा हूं तैसा आपका हूं। आपने सबको निभाया है, आपको निभाना आता है, आप हमको भी निभा लीजिए, आप हमारा भी निर्वाह कर लीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। कल पद संख्या होगी 110। कहू के ही कही ये कृपा निधे भव जनित विपत अति, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। सवा सात हो रहे हैं, यही विराम। कल दीपदान और उसके बाद आरती करके आपको प्रस्थान करेंगे। श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की। आप तस्वीरा भाग कपड़ा बना रामचंद्र जी।